NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Goedemiddag, zometeen mooie gasten bij WNL in de kantine. Sportjournalist en schrijver Hugo Borst is er en topondernemer Ali Keles ook. En samen zijn ze kunstvrienden. Politiek commentator van het AD, Hans van Soest, is aangeschoven. En die was op het D66-congres. En politiek verslaggever van WNL, Jip van den Berg, die was dat op dat van de VVD. En columnist en cabaretier Marcel Verrek is er ook voor zijn kijk op de week. Dat zometeen WNL in de kantine. Nu het nieuws van 5 uur, gelezen door Robert Baltus. Amnesty International wil een onderzoek naar de gang van zaken rond de Sinterklaasintocht in Staphorst vandaag. Kick-out Zwarte Piet had een demonstratie aangekondigd, maar de burgemeester verbood die demonstratie ter 11:00. Een groep tegendemonstranten, deels zwart gesminkt, hield auto's tegen die vanaf de A28 naar Staphorst wilden rijden. Onder die auto's was er één met medewerkers van Amnesty die als waarnemers naar Staphorst wilden. Amnesty-directeur Dagmar Oudshoorn vertelde zojuist op deze zender wat er met die auto gebeurde. Banden leeg, begooid met eieren, olie, viezigheid, spiegels vernield. En mijn mensen zijn natuurlijk gewoon geïntimideerd en bang gemaakt. Er werd tegen de auto's geschud, gerammeld, werden mensen uitgescholden. Dus ik vind dat gewoon buiten proportie, even los van het feit dat het mensen van Amnesty zijn die als waarnemer gaan. Ook mensen die op weg zijn naar een vreedzame demonstratie horen niet zo behandeld te worden. Dat is een vorm van het recht in eigen hand nemen. De omroepkoepel NPO stelt op korte termijn samen met alle andere omroepen een actieplan op voor een veilige werkomgeving. Dat heeft voorzitter Leeflang bekendgemaakt na contact met staatssecretaris Oesloe van Mediazaken. Aanleiding is het artikel in de Volkskrant over stelselmatig grensoverschrijdend gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk van het programma De Wereld Draait Door. Naar aanleiding van het artikel in de Volkskrant zijn de opnames met Van Nieuwkerk voor de top 2000-quiz voorlopig stilgelegd. Op de klimaattop in Egypte gaat een concepttekst voor een slotakkoord rond, waarin afspraken worden gemaakt over een klimaatschadefonds. Dat is een van de voorwaarden die Europees commissaris Timmermans stelt voor het tekenen van het akkoord. De top had gisteren afgesloten zullen worden, maar de landen zijn er nog niet uit. De politie in Bulgarije heeft 5 mensen aangehouden vanwege de bomaanslag vorige week in een winkelstraat in het Turkse Istanbul. Bij die aanslag kwamen 6 mensen om het leven, meer dan 80 raakten gewond. De Braziliaan Wilton Sampaio is maandag de scheidsrechter bij Senegal tegen Nederland. De 40-jarige Sampaio debuteert als scheidsrechter op een WK, maar hij was wel 4 jaar geleden als VAR actief op het WK. Welke wedstrijd de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkerij gaat fluiten is nog niet bekend. De VVD-leden staan achter het kabinetsbesluit om gemeenten zo nodig te dwingen om asielzoekers op te vangen. Dit bleek aan het begin van de middag op het VVD-congres, waar een voorstel voor deze zogenoemde spreidingswet met 77% van de stemmen werd aangenomen. Dat draagvlak heeft wellicht ook te maken met de samenstelling van het aanwezige publiek, zegt verslaggever Wilma Borgman. Je merkt wel vandaag hier dat er relatief veel bestuurders zitten. De burgemeester van Groningen bijvoorbeeld, die sprak je in, is een VVD'er. En die bestuurders die hebben natuurlijk zelf last van de concentratie in sommige gemeenten. Die vinden zelf dat de lasten beter verdeeld moeten worden, desnoods met dwang. De meeste VVD'ers vinden dat de coalitiepartij zijn verantwoordelijkheid moet nemen. De leden zijn overtuigd door de belofte vandaag opnieuw van VVD-leider Rutte om de instroom van asielzoekers terug te dringen. In Abu Dhabi heeft Max Verstappen de pole position veroverd voor de race van morgen. Verstappen bleef in de 3e kwalificatieronde zijn teamgenoot Perez voor. In Abu Dhabi wordt de laatste Grand Prix van het seizoen morgen verreden. Verstappen heeft het wereldkampioenschap al binnen, maar kan nog een record van een aantal overwinningen in 1 seizoen vestigen. Het weer. Vanavond en vannacht is het vrij helder en vrijwel overal gaat het licht tot matig vriezen. Morgenochtend nog koud met enkele graden vorst en weinig wind. De bewolking neemt toe en vanaf in de middag in het westen gevolgd door regen. De temperatuur stijgt naar 2 tot 5 graden. En waar staat het vast op de weg? Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu 2 files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam is zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp heb je 10 minuten vertraging. En op de A9 richting Alkmaar ben je een kwartier lang onderweg tussen Bad Oeverdorp en het knooppunt Rotterpolderplein. Ook dat komt door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Welkom in Operetta Land. Hier wil je voor altijd blijven. Een familievoorstelling van mij, Steef de Jong, met teksten van Paulien Cornelissen. Te zien bij de Nationale Opera. Koop nu kaartjes op operaballet.nl. Voor je het weet ben je te oud om romantisch jong te sterven en te jong om waar dan ook prat op te gaan. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe boek Stiekem Jarig is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Ik ben Sylvia Witteman. Tot 1 januari 2 bundels voor €15. Spaar ze allemaal. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu 3 keer gratis meespelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op €1000... 62 keer gratis kans op €10.000... 14 keer gratis kans op €100.000... en 3 keer gratis kans op €1.000.000... en ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu 3 keer gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. NPO Radio 1. WNL. Goedemiddag en welkom bij WNL in de kantine, live vanuit Hartje Rotterdam. Fijn dat u luistert. Tot 7 uur zijn we bij u met fijne gasten en een vat vol verhalen. In de kantine. Met Wieger Hemmer en Fidan Ekis. Was de week van een raketinslag op Poolse bodem die bijna een derde wereldoorlog had ontketend. En ook was het de week van de uitspraak in het MH17-proces. De Nederlandse rechter veroordeelde 2 Russische en 1 Oekraïense verdachten bij verstek tot levenslang, maar belanden zij ook in de gevangenis. De komende 2 uur praten we bij over het nieuws van afgelopen week, over de week die komen gaat en de stand van ons land in turbulente tijden. En aan de stamtafel deze uitzending sportjournalist Hugo Borst. Gewoonlijk presentator van NOS Langs de Lijn op zondag, maar vandaag leert u hem op een hele andere manier kennen, namelijk als kunstliefhebber en eigenaar van de Rotterdamse kunstgalerie Wijsbart. En tegenover hem aan de stamtafel zijn kunstvriend, zoals Hugo hem noemt, Ali Keles, een Rotterdamse topondernemer die naast zijn zakelijke megasucces nu ook furoren maakt als kunstverzamelaar met een eigen collectie in het Boijmans Depot. Ja, welkom ook aan cabaretier Marcel Verrek, die ons dadelijk weer trakteert op zijn eigenzinnige kijk op de week. En ook aan Hans van Zoest, politiek verslaggever van het AD. Met hem bespreken we straks de politieke week in Den Haag en ook het D66-congres. Vanaf hier was dat, in de Doelen, en nu nog onderweg vanuit de oude Van Nelle Fabriek, elders in deze stad, of net gearriveerd geloof ik, Jip van den Berg, onze WNL-collega politiek verslaggever. Vraag is, hebben de 2 grootste coalitiepartijen nou veel gemeen of verschillen ze vooral? En we hebben publiek vandaag hier in de Doelen. Laat jezelf even horen, zou ik zeggen. Ook u bent welkom hier in de Doelenstudio op Schouwburgplein in Rotterdam. Of doe mee met de gesprekken via de NPO Radio 1-app of via Twitter. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL in de kantine. De mensen die zeggen een kantine, daar past toch sport bij? Nou, die hebben geluk, want er is sport. Dag, zeg ik tegen Sebastian Timmerman. 5000 meter van de mannen bij de wereldbekerwedstrijden in een wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. Wat is de stand van zaken daar? Daar hebben we gekeken naar een historische 5 kilometer in Tialf. Want ik heb een baanrecord gezien. Een fantastische tijd gereden door Patrick Roest. Die was al houder van het baanrecord. Hij rijdt 18e sneller dan dat er hier ooit gereden is. 6:04:36. En dat is een tijd die maar 1 seconde langzamer is dan het Nederlands record van Sven Kramer. Baanrecord dus in Tialf in Heerenveen. Gereden door Patrick Roest. Die werd uitgedaagd op deze wereldbekerwedstrijd 5 kilometer door twee jonge Noren. Sander Eitrem uit Noorwegen dus. 6.08.24, persoonlijk record voor hem. Eindigt op de tweede plaats. En Holgeir Engebratan bewijst dat de Olympische medaille van vorig seizoen geen uitschieter is geweest. Eindigt 5 seconden achter Patrick Roest uiteindelijk als derde. Eervolle vermelding ook nog voor de Nederlander Bo Snellink. Ook een jonge gozer trouwens. Die een persoonlijk record rijdt in 6.11. Daarmee vierde wordt. Maar de hoofdrol werd vertolkt door Patrick Roest. 6.04.36 is het nieuwe baanrecord op de 5 kilometer in Tielf in Heerenveen. Zo dadelijk meer sport in WNL in de kantine. Tot 7 uur zijn we bij u. Vandaag in de Volkskrant, lang verwacht en vandaag dus verschenen, het stuk over de cultuur, ook bij DWDD. Afsnauwen, schreeuwen en vernederen. Hij had een glansrol voor de schermen, maar achter de schermen een bedenkelijke rol. Dan gaat het over Matthijs van Nieuwkerk. De hoofdpersoon ook in dit lange stuk doorwrochte journalistiek in de Volkskrant. Fido, jij hebt daar ook aan tafel gezeten als tafeldame. Dit stuk ook gelezen. Met grote herkenbaarheid ook tot je genomen. Ik heb wel eens wat gehoord over woedeaanvallen, afsnauwen hier en daar. Maar ik moet je zeggen, ik zat er inderdaad regelmatig aan tafel als tafeldame. Ik heb het nog nooit zelf meegemaakt. Dus het was altijd af en toe door de jaren heen. En vooral eigenlijk de laatste jaren. Dus in de jaren dat de Wereld Draait Door zo succesvol zat en dat ik er zat, hoorde je er weinig over. Ik denk dat dat ook de angstcultuur is. Dus dat mensen die er zaten er niet openhartig, openlijk over durfden te praten. Je zag ook vaak heel veel gezelligheid. Ik ging wel eens langs bij die personeelsfeesten. Nou, dat was grote lol. En beetje bij beetje druppelde die verhaal naar buiten. Maar ik moet zeggen dat ik dit niet had verwacht. Ik was wel echt geschokt toen ik het las. Echt rillingen, moet ik je eerlijk bekennen. Ik was echt wel verbaasd. En waardoor geschokt en waarover rillingen? Nou, de hoeveelheid. Waarvan rillingen? De hoeveelheid van verhaal van. Nou, blijkbaar gaat het om 50 mensen die hier op deze manier over hebben gesproken. En de voorbeelden, het waren er zoveel. Het was zo concreet en zo gedetailleerd dat in het begin dacht ik nog van, hier heb ik wel wat vaker. Hè, privé en story waren er al eerder over, had er al eerder over geschreven. Lang geleden al wel weer. Maar gaandeweg tijdens het lezen dacht ik wel, wow, dit is echt veel heftiger dan ik had gedacht. En er is heel veel over gezegd en heel veel over geschreven vandaag. Maar ik vond dat Tom Verlind heeft in Spreekbuis.Nederland op zijn eigen blog stuk geschreven. Wat is omroepbaas? Oud-omroepbaas en het heet Hoe het kwam. Het reizen en de val van een tv-presentator. En dat, ik was onder de indruk van dit stuk. Ik vond het echt goed zoals hij. Ik zal het ook niet navertellen, want dan doe ik het weer niet goed. En dan vallen er feitelijk misschien fouten. Maar mocht iemand het willen lezen, dan kan je het terugvinden op zijn blog. En wil je daar nog iets aan toevoegen? Hugo Borst, zelf ook tafelheer geweest natuurlijk al die jaren. Net zoals Fidan natuurlijk in die schijnwerpers gestaan. Maar ook nooit weet gehad van wat zich aan de achterzijde afspeelde. Het verhaal van Fidan is mijn verhaal. Ik heb dat nooit meegemaakt. Niet in de hoedanigheid van tafelheer. Maar ook niet in de hoedanigheid van collega's bij Hartgras. Dus Ik ben verbaasd, stom verbaasd. En ja, het moet zijn gekomen als het grondige onderzoek wat deze drie journalisten hebben verricht in 5 maanden tijd klopt. En dat is al zo grondig geweest dat het wel moet kloppen. Het moet gewoon zo zijn dat een mens is natuurlijk een totaal mens met heel veel eigenschappen. En dat het ook het slechtste in een mens kan bovenhalen. Hij heeft topsport bedreven. Hij maakte het allerbeste programma. En kennelijk is het zo dat om die topsport te bedrijven, om die topprestatie te leveren, dat hij tot de dingen is overgegaan die in de Volkskrant staan. Ja. Wil je nog wel één ding aan toevoegen? Ik, in de jaren dat de Wereld Draait Door, vooral in die succesjaren, werkte ik als redacteur bij Paul Witteman. Wij zaten op de plantage ook echt naast elkaar, de redacties. Buren, ja. Wij waren buren. En dat was ook een dagelijkse talkshow, ook topsport. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. met Paul en Jeroen. Dat was echt een hele gemoedelijke, fijne sfeer op de redactie. Dus als mensen zeggen, ja, hij stond natuurlijk ook onder druk en noem maar op. En nogmaals, ik heb het zelf niet gezien en meegemaakt. Dus als je afgaat op die verhalen, Jeroen Pauw en Paul Witteman deden hetzelfde werk in zekere zin nog nooit meegemaakt. Mm. Dus dat is echt geen voorwaarde of de norm of zo. Annie Keles, topondernemer, is ook topsport, hè? Op dat niveau waarop u zaken bedrijft. Een angstcultuur kan er ook zijn in het bedrijfsleven. Hoe voorkomt u dat dat er bij u is? Ja, goede vraag, denk ik. Mooie brug, ook naar ondernemerschap. Ik denk dat het heel goed is dat mensen überhaupt in welke sector of welke discipline dan ook kenbaar maken waar men last van heeft. Of dat nou in een bedrijf is of op een redactie. Ik denk dat het bewustzijn heel belangrijk is en dat mensen het bespreekbaar maken. Wij hebben zelf een code of conduct opgesteld een paar jaar geleden. En we hebben gepoogd om daar zaken in te vatten. Om een gedragscode op te schrijven en met mensen uit het bedrijf ook. Om ethische normen en waarden te beschrijven. En misschien is het alweer achterhaald. Als ik terugdenk zo nu aan 5 jaar geleden, dan zouden we het misschien nog eens kritisch moeten bekijken en updaten. Want wat is het belangrijkste wat daar in uw gedragscode staat? Ik denk alles. En alles wat er misschien ook niet in staat en wat er nog in zou moeten staan. Maar het gaat vooral om dat je ermee bezig bent. Dus een paar jaar geleden vond ik op een moment dat we zaken op moesten schrijven en moesten benoemen. En dat moesten ondertekenen. En samen met mijn president-commissaris hebben we dat gedaan. En vanuit die gedachte voel ik me enigszins, niet voor mezelf, maar ook voor medewerkers en partners en ketenpartners, voel je een waarborg, zogezegd. Maar je bent mens, dus het kan zijn dat je zelf een omissie begaat, iets niet ziet. Misschien zelf ook wel niet in je eigen gedragscode iets doet waarvan je denkt achteraf, oh, dat had misschien niet gepast geweest. Ja, en dan moeten dus mensen op de werkvloer zich veilig voelen, want dat begrip wordt veel gebruikt, zich veilig voelen om zich uit te spreken. Maar wat blijkt nou, dat komt ook heel nadrukkelijk in dit stuk naar voren. Mensen zagen het wel, wisten het wel, maar ze deden niks, ze zeiden niks. Waar bijt u dat aan, Marcel Verrek? Ik begin in één keer overal te variëren. Dank je wel dat ik gelijk u genoemd word. Maar ik wil me deze rol wel aanmeten, want ik wil enige psychologie van de koude grond bedrijven. Ik ken Matthijs van Nieuwkerk ook, een beetje van een afstand, maar ook wel met hem dingen gedaan. Hij heeft vaak in interviews gezegd dat hij een buitengewoon angstige persoon is, met allerlei fobieën en dingen. En misschien is de neiging dan heel groot om te vluchten in allerlei rituelen. Een mozaïek van angsten en fobieën. Ja, precies. En dus de neiging is dan om je ergens aan vast te houden. En misschien is het dan onbedoeld dat rituele uitschelden van medewerkers als het moment dat het niet helemaal gaat zoals het is. Ja, ik ben nu echt inderdaad even een psycholoog van de koude grond. Een manier om zijn eigen angst te bezweren. Dus dan heb je ook is er ook sprake van een angstcultuur, maar dan vooral bij de presentator zelf. En ik zou hem dan ook wel aanraden vanuit mijn bescheiden positie, ga daar hulp voor zoeken. Want op die manier kan je natuurlijk niet met mensen samenwerken. En laten we eerlijk zijn, ik zou het ook heel jammer vinden als dat prachtige muziekprogramma wat u nu maakt vanwege strafredenen dan maar niet doorgaat. Dus verder zal ik het hierbij laten. Ook al ben ik heel blij dat je mij foevailleert. Ja, liever dat dan nee, liever toch je. Het gebeurt bijna nooit. Hè? Het is zaterdag 19 november. Week 46 van het jaar 2022 zit er bijna op. En die week die klonk zo. America's comeback starts right now. En liftoff of Artemis 1. Eerdere pogingen moesten worden afgeblazen, maar vanochtend is het gelukt. Ground control to Major Tom. We rise together, back to the moon and beyond. Wat we daar vinden, dat leert ons ook heel erg veel over de aarde zelf. Ruimtemissie Artemis. We rise together, back to the moon and beyond. Was daar schrik bij dat u merkte dat die raketten waren ingeslagen in Polen? Nou, natuurlijk grote bezorgdheid. Het was een moment waarop iedereen de adem inhield. Natuurlijk grote bezorgdheid. We have no indication that this was the result of a deliberate attack. Na hevige bombardementen in Oekraïne gisteren kwam er net over de grens een raket terecht in NAVO-land Polen. We have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. Opluchting in het Westen. De raket die gisteren in Polen terechtkwam is waarschijnlijk niet Russisch. No i nie ma dowodów na to, żeby została ona wystrzelona przez stronę rosyjską. But let me be clear. This is not Ukraine's fault. Więc jest wysoce prawdopodobne, że została wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwrakietową. Russia bears ultimate responsibility as it continues its illegal war against Ukraine. Decennia lang hing het aan de muur in een vergaderzaal van de Leidse Universiteit. Een schilderij met daarop sigaren rokende mannelijke hoogleraar. Maar nadat een vrouwelijke medewerker zich vorige week aan het doek van kunstenaar Rijn Dool had geërgerd en dat via Twitter kenbaar maakte, werd het schilderij door de universiteit verwijderd. Gevoeligheid? Een geval van doorgeslagen gevoeligheid of een alerte reactie van een universiteit die meegaat met de tijd? Doorgeslagen gevoeligheid? Vorig jaar zochten we Peter thuis op. Ja, dit zijn mijn dochters. In het midden staat mijn oudste dochter, Sophie. Links is mijn middelste dochter, Fleur. En aan de rechterkant de jongste, Bente. Ja, dit is mijn meidenkamer, zeg maar, ja. Samengevat. Achter rechtbank, de bewezen verklaarde feiten. Zo ernstig. En de gevolgen daarvan zo groot. Dat zij van oordeel is dat in dit geval alleen de zwaarst mogelijke gevangenisstraf een passende bestraffing vormt ter vergelding voor wat de verdachten hebben gedaan. Ja, we zijn tevreden met de uitspraak. Drie keer levenslang, ja, wat wil je nog meer? Zijn dochters waren er vandaag in gedachten bij. Ik was net even, had even een moment in mijn eentje, zeg maar. En dan ga ik meteen huilen. Dan zie ik mijn kinderen gewoon voor mij vliegen. Ja, prachtig gemaakt weer door Wieger Hemmer. Elke week weer heel mooi. Ontroerend ook, vond ik deze keer. Het was natuurlijk de week waarin we het weer uitgebreid weer hadden over MH17. Wij hadden afgelopen donderdag bij Op1 nabestaanden aan tafel. En toen dacht ik, we krijgen al 8 jaar mee wat er gebeurde daarna. Die ramp, aanslag mogen we het nu noemen. Maar op de een of andere manier ebt het gevoelsmatig door de jaren heen weg, had ik het gevoel. Want ik was zo ontroerd toen ik weer al die beelden terugzag. Ali Killes, had jij dat ook toen je dat zag? Al die verhalen van de nabestaanden weer. En het komt weer helemaal boven. Ja, ik ben een beetje sprakeloos. Nu ook, eigenlijk. Ja, hè? Ja. Hans van Soest? Oh, ik had deze week vooral een gevoel van als burger dan. Van geruststelling. Dat, kijk, toen dit gebeurde 8 jaar geleden, ik herinner me nog heel goed dat Mark Rutte, hij was toen ook al premier, riep van: ik zal niet rusten voordat de daders zijn veroordeeld. Mm-hmm. En de halve wereld die lachte hem uit van: ja, dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar er is een onderzoek geweest, een internationaal onderzoek van het JIT. Dat was goed, er heeft een rechter naar gekeken. En het is, kijk, de mensen zitten weliswaar niet achter tralies, want Rusland levert ze niet uit. Maar het is wel gebeurd. En dat het bij zoiets groots en zoiets gevoeligs, wat heel veel emoties met zich meebrengt, terecht wel zijn loop heeft. Dat op de een of andere manier stelt mij dat als burger wel gerust. Ja, nou ja, dat was ook de vraag die ik mezelf stelde. Zou ik in zo'n situatie denken: dit is gerechtigheid? Tuurlijk, 3 keer levenslang. Maar ze zullen, ja, de kans bestaat dat ze nooit achter de tralies komen te zitten. Ja, dat is waar. Tegelijkertijd, één iemand is vrijgesproken. Hè? Dus de rechter heeft ook het lef gehad om naar het bewijs te kijken en zich niet te laten meevoeren door de emoties. Ja, ik vind, ja nogmaals, ik mij stelt het gerust. Kijk, we worden best cynisch, hè, met z'n allen. Over de politiek, over de rechtspraak, over waar het allemaal naartoe gaat met dit land. Maar dit is toch echt heel hoopgevend. Ja. Er werd natuurlijk ook voor het eerst eigenlijk nadrukkelijk gezegd, gesproken over de verantwoordelijkheid, betrokkenheid van Rusland. Hè? Ja. En dat was zeker natuurlijk ook wel voor heel veel mensen. Nu kunnen we dat boek sluiten, alhoewel het onderzoek gaat nog wel door. Want we weten nog steeds niet. Zeker, en er zal waarschijnlijk een hoger beroep waarschijnlijk volgen. Die kans is ook groot. Dus het boek is nog lang niet gesloten. Nee. Maar goed, het is een belangrijke stap. Ja. Om daar eens op over door te praten, Hugo Borst, hoe vaak horen we wel niet? Hebben we het vorige week hier aan tafel ook nog over gehad? En wordt er wel niet gezegd: ja, dit is slecht voor het aanzien van de politiek, of dit schaadt het aanzien van de democratie of van de rechtsstaat? Dit is juist heel goed, hè, voor het aanzien van onze rechtsstaat. Dat mag ook wel eens gezegd, toch? Jeetje zeg, dan zit je hier voor de kunst en een beetje voor het voetbal, en dan krijg ik de MH17. Ik vind het eigenlijk vrij frustrerend. Ik hoorde jouw betoog aan. Maar het feit dat er wel een veroordeling is uitgesproken, maar dat de heren toch onschendbaar zijn, want ze zullen Rusland wel niet meer uitkomen. Ik vind dat eigenlijk een heel akelige gedachte. Zo heeft het recht niet zijn loop gekregen. Dus ik denk er toch wel anders over dan jij doet. Ja, ik ben het in zoverre, ik snap je gevoel. Tegelijkertijd, soms gaan dingen stapje voor stapje. Ik kan me nog herinneren de Lockerbie-vliegramp. Daarin gebeurde eigenlijk hetzelfde. Eerst werd een dader veroordeeld. Toen dachten we ook van nou, Libië die gaat die daders nooit uitleveren. En uiteindelijk is het wel gebeurd. Dus wie weet, ik blijf hoopvol. Ja. Maar die is over. Ja, het is, kijk, het is natuurlijk, het gaat natuurlijk langzaam. Het is inderdaad stapje voor stapje. Maar ik vind dat je wel toch ook het positieve eruit moet halen. Er is er is veel polarisatie. Mensen, om het minste geringste, zitten elkaar tegen elkaar te schreeuwen. Maar hier is wel een volk verenigd. En ik zat dan nog eens even bij mezelf na te denken. Ik kende ook al twee mensen die daarin hebben gezeten. Dat betekent eigenlijk, denk ik ook, dat wij toch een land zijn. Bijna iedereen kende wel iemand of iemand van iemand. Ja. Jij ook misschien, Hugo? Ja, zeker. Dat betekent dat het iets is wat ons alle verenigt. Maar dat het ook duidelijk definieert waar het in een samenleving, moderne samenleving, om moet gaan. Namelijk dat je dingen met elkaar doet in plaats van elkaar voortdurend te vuur en te zwaar te bestrijden en dingen te schreeuwen en te roepen dat de structuur van alles niet deugt. Zeker. Dus, wat niet verenigt, een bruggetje dan, is de kunst in Leiden, Hugo, was veel om te doen. De schilderij moest worden weggehaald, want roken belachelijk. Kan niet meer. Is toch weer teruggehangen. Treurig, man. Wat een episode. Als je die episode een titel zou moeten geven, welke zou je dan geven? Ja, blijf met je poten van de kunst af. Ook al is het jaren geleden en heeft het er de schijn van dat het feodaal is of op andere manier niet deugt. Zet er gewoon een bordje bij en duid de boel. Hoe moeilijk is het? Het was toch ook een beetje ironisch zelfs? Had hij zeker. Echt, die wilde echt een beetje die wetenschappers met die sigaren en zo. Maar ironie doet het heel slecht in deze verharde tijd, hè? Dan moeten we daaraan werken. Ali Keles, de frustratie duidelijk hoorbaar bij Hugo Borst als kunstliefhebber. Jij bent ook kunstliefhebber. In de kunst zijn jullie ook. Het was ook nog eens een heel goed werk trouwens. Okay. Heel goed geschilderd ook. Ik vond het ook leuk dat die man in de studio zat, 90 jaar. En ik kon het ook heel mooi verwoorden, heel kalm eigenlijk. Is dat de frustratie die jij dus ook voelt? Zo ga je niet met kunst om? Eerlijk gezegd, ik vond de uitleg van Hugo wel mooi. Kijk, je wilt kunst ruimte geven in de tijd, vandaag, maar ook in onze geschiedenis. En heel veel kunst is niet hedendaags, zo gezegd. Heel veel wat we in musea zien. Ik ben een hedendaagse verzamelaar, een stukje modern ook. Maar we kunnen de geschiedenis in die zin, het beeldend werk, niet veranderen. En ik vind jouw suggestie erg goed, Hugo, om er context bij te creëren. En de context, wat was er in die tijd aan de hand? En dit is een voorbeeld wellicht, maar er zijn zoveel voorbeelden van kunstwerken. Ik heb jarenlang in de Witte de Witstraat mijn werkplek gehad. En zo nu en dan werd geopperd om die Witte de Witstraat, een markante straat in Rotterdam, omdat het Fleet Street is geweest, de Krantenstraat. Het is ook een gokstraat geweest. Tegenwoordig is het een afschuwelijke horecastraat. Ik ben er ook weggegaan. Ja, het is nog steeds een mooie straat. Maar in ieder geval, omdat Witte de Wit omstreden was, moest die naam veranderd worden. Je hebt daar ook een kunstinstelling die tegenwoordig niet meer de Witte de Wit heet, maar Melly. En er was vorige week een boeklancering. Ik ben daar niet bij geweest. Dat had ik best wel gewild. En ik sprak iemand daarover. Voor de instelling zelf was het te beladen geworden. De Witte de Wit. Een plek waar hele goede kunst werd getoond. En ja, nu heet dat dus Melly. Ja, ik ben het daar dus pertinent mee oneens. Blijf dat vooral zo noemen. Desnoods noem je het Melly voorheen Witte de Wit. Maar ik denk dat het heel krampachtig voorkomt om zo nadrukkelijk het verleden te willen corrigeren. Dat kan niet. Maar dan moet je dus ook het verleden is het verleden. Context met duiding doe je dan ook omdat dat toch wordt geëist en verwacht. Ik zou denken, laat dat dan ook gewoon weg. Kunst moet je toch niet uitleggen? Ja, wel, dat vind ik wel. Ik vind dat je wel. Omdat het moet. Omdat het anders aanvoelt. Ik vind sowieso, dat als ik naar een kunstwerk ga kijken, dan vind ik het altijd prettig als ik er wel wat van af weet. Natuurlijk is het fijn om onbevangen naar werk te kijken. Maar een beetje duiding of veel duiding vind ik toch wel prettig. Je zou ook kunnen zeggen, je kijkt er 5 minuten naar of 10 minuten. Prettig of noodzakelijk? En dan ja, komt de duiding. Verschil. Ik vind het voor mij, maar dat is heel persoonlijk. Ik weet niet hoe Ali, mijn lieve kunstvriend, erover denkt. Maar ik wil toch wel meer weten. Ik wil wel meer duiding. Ali? Ja, ik vind het heel prettig als ik juist in aanraking kom met kunst waarbij ik in eerste instantie niet opgedrongen tekst krijg. Dus oftewel, ik mag intuïtief en impulsief mag ik er wat van vinden. Mm-hmm. En achteraf vind ik het wel interessant om te kunnen lezen. Dus kies ik er vaak voor om zo'n boekje misschien niet mee te nemen op de rondleiding. Of in ieder geval niet te lezen. Dus eerst voelen, ervaren. Wat doet dit werk met mij? Waarom voel ik dit? En wat betekent het misschien voor mij? En achteraf krijg ik vaak een hele verrassende context van een kunstenaar die iets heel anders heeft bedoeld. En dan denk ik, oké, maar dit is mijn interpretatie en daarom vind ik het leuk of daarom vind ik het niet leuk. Nou, in ieder geval moet het wat met je verbeelding doen. Yeah. En daarom is mijn pleidooi, laten we in ieder geval 5 minuten zonder de duiding doen, op zijn minst. En jij wil het dan echt achteraf, als je meer werken hebt gezien. Maar er moet wel duiding komen. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk van kunst om je aan het werk te zetten. Ja. Daarom ben ik na 1,5 uur altijd back-off trouwens in een museum. Oké, okay, zo dadelijk gaan we het nog over kunst hebben. Uitgebreid kijken of jullie dan ook weer back-off zijn. Ja, dus, 2 uur lang hebben we het over kunst. Een grote kunstuitzending dit. Iets voorbij 6:30 nu, de hoofdpunten van het nieuws van NOS. NPO Radio 1. Amnesty Nederland wil een onderzoek doen naar de gang van zaken rond de Sinterklaasintocht in Staphorst vandaag. Kick-out Zwarte Piet had een demonstratie aangekondigd, maar de burgemeester verbood die op het laatste moment. Een groep tegendemonstranten, deels zwart gesminkt, hield auto's tegen die Staphorst wilden inrijden. In een van die auto's zaten medewerkers van Amnesty die als waarnemers naar Staphorst wilden. Bij een pluimveebedrijf in het Noord-Limburgse dorp Oostrum is vogelgriep vastgesteld. Ongeveer 223.000 leghennen zijn geruimd. De 43 pluimveebedrijven in de directe omgeving worden nauwgezet in de gaten gehouden. Een deel van die bedrijven ligt in Duitsland. De politie in Bulgarije heeft 5 mensen aangehouden vanwege de bomaanslag vorige week in een winkelstraat in de Turkse stad Istanbul. Bij die aanslag kwamen 6 mensen om het leven, meer dan 80 raakten gewond. Een Syrische vrouw is volgens de Turkse autoriteiten de hoofdverdachte. Zij zou hebben bekend. De Braziliaan Wilton Sampaio is maandag de scheidsrechter bij Senegal tegen Nederland. De 40-jarige Sampaio debuteert als scheidsrechter op het WK. Wel was hij 4 jaar geleden als VAR actief op het WK. Welke wedstrijd de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely mag sluiten is nog niet bekend. Het weer, denk ik. Ja. Maar ik weet niet wie er aangeschoven is voor het weer. Oh, dat spijt me. Ik denk dat het Marco Verhoef is. Ja, heel goed, Wiegen. Dankjewel. Oh, ja. Het voelt als een kusje dan, hè? Ja, daarom. Het weer dan. We hebben opklaringen op veel plaatsen in ons land. Behalve in het zuiden. Daar is de bewolking nog dik. Het is wel droog inmiddels. Maar die wolken houden wel de afkoeling daar tegen. Uiteindelijk klaart het daar ook af en toe op. En liggen de minima er vannacht rond het vriespunt. Op heldere plaatsen in het midden van het land kan het zelfs matig gaan vriezen. Met -5 of -6. En in het uiterste noorden van het land op de Wadden is een enkel wintersbuitje niet helemaal uitgesloten. Dan beginnen we morgen met nog een klein beetje zon in het noordoosten van het land. Dan neemt de bewolking toe. Er volgt van het westen uit regen. En later in de middag en in de avond is er in een klein gebiedje in het oosten van het land misschien ook even wat echte sneeuwval mogelijk. Met een klein beetje wittigheid, maar dat is snel verdwenen. Maximum temperatuur morgen rond 1 graad of 2. Alleen in het zuiden is het al 6 of 7 graden. En die temperaturen gaan na het weekend alleen maar weer verder omhoog. Het wordt ook wisselvallig met van tijd tot tijd regengebieden en soms een beetje zon. Met Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Ja, welkom terug bij WNO in de kantine met aan de stamtafel 2 Rotterdamse vrienden. Sportjournalist Hugo Borst en ondernemer Ali Killes. En ook is hier Hans van Soest, die zo terugblikt op de politieke week. En hij is er natuurlijk ook, cabaretier Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Want er gebeurde natuurlijk wel een hele hoop, ook minder leuke dingen. Maar er is natuurlijk maar één ding dat echt telt. En dat is het WK voetballen. En dat is nog niet eens begonnen, dus er is geen echt nieuws. Al wordt er wel veel over gepraat. Dus dan doe ik dat ook. Alles moet wijken voor het voetballen. Deze week waren er twee belangrijke rechtbankvonnissen. De MH17 en de moord op Carlo Heuvelman. Die hebben ze nog net voor de WK bekend kunnen maken. Thijs Reumer in opspraak. Tja, een kleinzoon van de Kok. Is al snel verdacht, maar als straks Frenkie de Jong een gekneusde teen heeft, dan zijn we de Teletubby van Thijs meteen vergeten. Alles moet wijken voor het voetballen. Dat weten wij hierbij in de kantine, maar al te goed. Luister, ik hou zelf erg van het spel Johan Cruijff, die ik goed heb gekend. Zei ooit het volgende over mijn kansen op een basisplaats van Oranje. Ja, maar zelfs is een hele goede vriend van mij. Zijn jongen wie dus door omstandigheden het Nederlands elftal niet heb gehaald. Omstandigheden waren het dus niet kon voetballen. Maar dat is logisch, dat zijn dingen wie je weet. Ik houd dus erg van voetballen, maar je kan er de klok op gelijk zetten dat net als in dit programma een steekhoudend debat zijn climax nadert. Net als we op het punt staan grote problemen op te lossen. Net wanneer felle tegenstanders tot elkaar lijken te komen. Dat er dan gescoord is in Volendam of Waalwijk. Of dat er in Leeuwarden een VAR met de besluitvaardigheid van Mark Rutte actief is. En dat wij dit minutenlange proces nog even meepikken. Afijn, vertel ons niets over de importantie van voetballen. En ik zie Wieger nu helemaal glimmen. Hij zal het helemaal mee eens zijn. En anders wil de voorzitter van de FIFA invallen. Kan van voetballen? Ja. Maar goed, Infantino geheten, ons dat nog wel even duidelijk maken. Deze man heeft inmiddels in zoveel dictatoriale landen toernooien georganiseerd dat hij bij de herverkiezing straks de enige kandidaat is. Die heeft dus zijn eigen leerproces, maar dat is logisch, dat zijn dingen wie weet. Infantino deed een oproep aan alle strijdende en onderdrukkende partijen in de wereld om even te stoppen met elkaar af te maken, om samen gezellig naar het voetballen te kijken. Goed ook voor de kijkcijfers, want die staan met name in het woke Westen nogal onder druk. Mensen beweren niet te gaan kijken omdat Qatar een eng land is, waar niet alleen balcontrole belangrijk is, maar laten we zeggen alcontrole. En alcoholcontrole, want de supporters mogen niet zuipen in het stadion. Dat zal voor fans van bepaalde landen niet makkelijk zijn, want er zitten teams bij die het liefst niet in actie ziet als je nuchter bent. Of Nederland daarbij hoort, is nog even afwachten. Maar van de Belgen bijvoorbeeld hebben we niets te vrezen. Zij kregen namelijk tactische aanwijzingen van hun koning Flip, die niet als het grootste licht der mensheid bekend staat en daarom misschien ook wel terecht koning der Belgen is. De laatste oefenwedstrijd van de Belgen tegen Egypte werd om te beginnen verloren. Ja, ik volg het allemaal. Er was geloof ik nog iets anders in Egypte deze week, maar dat kan nooit zo belangrijk zijn als voetbal. De kans dat onze vorst het Nederlands elftal desastreuze adviezen komt geven is na het instellen van het alcoholverbod in de stadions gelukkig heel klein geworden. Qatar wil de wereld laten zien wat voor een geweldig land het is. Waar je prima handel mee kan drijven, dat een lekker gasbelletje heeft, verzakkingen in de woestijn zijn geen probleem en waar je als je geld hebt in luxe kan vertoeven. Dat heet sportwashing. Maar het wil nog niet zo lukken. In de voorbeschouwingen worden nu nog op satirische wijze de mores van het land meegenomen. Hoe wordt hier een penalty voltrokken? Is elke opbouw in Qatar niet sowieso levensgevaarlijk? En is mandekking hier wel toegestaan? Maar vanaf morgen rolt de bal en dan begint het circus echt. De stemming is nog niet zo echt oranje-maniacaal. Zullen de amateurvoetballers straks zoals gebruikelijk massaal voetbal kijken in de kantine? Ik denk het niet. Want bij de meeste kantines is het gas inmiddels afgesloten. Wat je ook van het WK in Qatar vindt. Het is in ieder geval een leermoment. Het gaat niet om de bal, het gaat om de ballen. Alles wijkt voor het WK, maar ondertussen woedt de oorlog verder, kookt de planeet over en is er op allerlei andere plekken grensoverschrijdend gedrag. Oftewel, de wereld draait door. In de kantine. We hebben ook oranje lichtjes, hè? Ja, dat wel. Het is wel een minimale steunbetuiging aan ons team. Nou, hier in de Doelen is net de borrel begonnen van het D66-congres. Politiek verslaggever van het AD, Hans van Soest, die was erbij. En ook aangeschoven is onze politiek redacteur Jip van den Berg, die net uit de Van Nelle-fabriek komt, hier elders in de stad, waar de VVD haar congres hield. Welkom allebei. En daar was al vrij snel de borrel begonnen, Jip. Nou, dat was de verwachting eigenlijk. Oh. Ja, het plenaire deel was ochtend, in de ochtend, waar dat normaal aan het eind van de middag is. Ja. Dan om 5 uur traditiegetrouw die borrel. Nou was dat plenaire deel dus naar de ochtend verplaatst, zodat de angel er mogelijk snel uit was. Mm-hmm. Nou, dat bleek inderdaad zo te zijn. Daar hebben we het zo misschien wel eventjes over. Maar het tweede deel van het plenaire deel, dat werd toch nog 's middags gedaan met andere moties over stikstof, energie, noem maar op. Maar is er nou geborreld inmiddels? Of? Nou ja, toen de borrel begon, moest ik hier naartoe. Dus ik heb de traditionele bier- en bitterballen net misgelopen. Ah, dat is wel sneu. Om 5 uur begon de borrel. Dus. De angel had je het zojuist over. Ja. moet je toch even benoemen? Nou ja, dit congres draaide eigenlijk natuurlijk om één ding. En dat was de inmiddels ook beruchte spreidingswet. Van eigen partij, staatssecretaris Erik van den Burg. Veel om te doen geweest. Twee weken terug is Rutte zelfs teruggekomen om daar de fractie toe te spreken in de vergadering, om ze toch zover te krijgen om voor die spreidingswet zich uit te spreken, om die te steunen. Dat is toen gelukt. Maar er was ook een kritische motie die vandaag op tafel lag. Van kritische leden om toch die fractie te bewegen om tegen die spreidingswet uit te spreken. Nou ja, de verwachtingen waren wat hoog gespannen. Ja. De angel die steekt, Hans van Soest, veel VVD'ers in het land. Dan is het toch wel opvallend inderdaad dat zo'n motie het niet haalt, toch? Ja en nee. Want er is natuurlijk een verschil tussen de motie steunen en daarmee heel veel het gevaar lopen op een kabinetscrisis, waar heel veel VVD'ers bang voor zijn. Of toch maar eieren voor je geld kiezen en denken, nou ja, laten we dan maar inzetten op wat Mark Rutte belooft. Inperken van het aantal asielzoekers wat uit Nederland komt. En ik denk dat heel veel VVD'ers daarvoor uiteindelijk gekozen hebben. Dat is niet zo dat ze allemaal blij zijn en staan te juichen voor die nieuwe spreidingswet. Daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk dat het overgrote merendeel van de VVD'ers daar echt heel veel moeite mee heeft. Blij is hij natuurlijk wel. Staatssecretaris van den Burg, kunnen we even naar luisteren, want die heb jij zojuist gesproken. Voor u natuurlijk ook een spannende dag vandaag. Opgelucht, kan ik me voorstellen. Ja, ik wilde niet toegeven aan mezelf, maar ik was toch blij toen de uitslag niet alleen daar was, maar ook zo duidelijk daar was. En als 77% van de partij zegt, wij steunen die wet, dat is voor mij buitengewoon fijn. Ja, je hebt van den Berg. Nou ja, hij liep daar inderdaad. Hij klinkt heel opgelucht. Heel opgelucht. Zo liep je daar ook rond. Maar hij zegt wel iets opmerkelijks en foutiefs, zou ik willen zeggen. Want 77% van de partij zegt die steunt dat. Dat is natuurlijk niet waar, toch? Van de aanwezige mensen daar. Ja, van die aanwezige mensen. Dat is wel een smal deel. Maar wat wel opmerkelijk is, kijk, het beruchte congres een half jaar geleden in Halfweg, wat toen natuurlijk veel om stikstof ging. Dat ging toch voor die partij tot mis. Want daar sprak het congres zich eigenlijk uit tegen het stikstofbeleid van het kabinet. 51%. 51%. Toen mocht je ook niet fysiek meestemmen, dus vanuit huis. Dat was nu niet mogelijk. Dus zagen ze ook dat er twee keer zoveel mensen aanwezig waren fysiek. Dus ze zeilden die pijl er werkelijk uit. Allemaal mensen die naast de zitplekken ook gewoon stonden, omdat er niet zoveel plek was om die mensen kwijt te kunnen. Er is ook heel veel voorstanders, hè? Anders kom je nooit op 77% voor. En wat daarbij opviel, misschien nog even goed om te zeggen, is dat die motie wordt dan ingebracht en dan krijgen leden die dat willen de mogelijkheid om 40 seconden in te spreken. Daar zag je ook wat bekende namen opdoemen. Henk Kamp, Klaas Dijkhoff. Die liepen naar de microfoon toe om daar hun zegje te doen. Vincent Karremans hier in Rotterdam natuurlijk. En was dat zegje een steun voor Van den Burg en voor die wet. De premier ook? Ja, zeker. Al was daar wel ook meteen de opmerking bij dat zij allemaal verlangden dat er wel echt iets aan die instroom gedaan zou worden. Rutte noemde dat in zijn speech ook heel duidelijk. Hè. Ik ga actief aan de gang om iets met die instroom te gaan doen. Ik ga me daar in het kabinet voor inspannen. Maar ja, dan is de vraag nog maar of dat gaat lukken. Ook als je binnen de coalitie natuurlijk kijkt. Hoe groot is die invloed van bijvoorbeeld Klaas Dijkhoff eigenlijk? Want sinds hij weg is, wordt wel gezegd, nou, hij praat mee, denkt mee. Dat is dus best wel groter dan... Nou weten we op de achtergrond ook dat hij een terugkeer naar Den Haag niet ziet zitten. Nee. Maar ik denk toch dat we de invloed van dat soort personen niet moeten onderschatten op de achtergrond. En mede daarom, denk jij, die moet ik ook spreken? Nou, toevallig wel, ja. Nou, hier komt hij samen met Sofie Hermans. Die spreidingswet gaat over het opvangen van de mensen die hier nu zijn. En dat zijn er een heleboel. En we zitten nu met aantallen van ruim 50.000. Dat is te veel voor ons land. Dat kunnen we niet aan. Dus dat moet naar beneden, dat moet echt substantieel naar beneden. En daar is nu het werken aan. Nou, ik denk wel dat er veel leden de afgelopen weken vonden dat er een wat eenzijdig beeld was ontstaan van waar de partij voor staat. En dat de nuance een beetje verdween. En volgens mij is bijna iedereen hier zou graag zien dat we de instromen meer onder controle hebben. Maar vindt ook dat we mensen normaal en netjes moeten opvangen. En dat laatste dat reikt een beetje onder sneeuw. Dus ik denk dat mensen blij waren dat dat geluid vertolkt werd. En dat ze ook hier allemaal konden samenkomen om te laten zien ook wat we nou echt vinden. Hij zegt dat dreigt onder te sneeuwen. Maar wat in ieder geval al die 12 jaar is ondergesneeuwd, is de ambitie van de VVD al die tijd al om daar iets aan te doen. Dat krijgen ze gewoon niet voor elkaar. En dat is ook juist waar die kritische leden zich zo boos om maken. En dat hebben we ook vandaag wel een paar keer ook bij verschillende momenten dat die mensen konden inspreken gehoord. Ja, 12 jaar is er eigenlijk bijna niks gebeurd, is hun kritiek. En dat rekenen ze de partij zelf aan. En daarom, ik heb nog wel mensen achteraf ook gesproken die met die kritische motie kwamen. Die zeggen ook, ja, op zich is het dan misschien goed dat die wet er nu doorheen is. Want gemeenten worden nu ontzien. Nou, gemeenten moeten een steentje bijdragen. Die crisis nu is dan misschien even tijdelijk opgelost. Er is tijd gekocht. Maar ja, wat voor garantie hebben wij dat er daadwerkelijk iets aan die instroom gedaan wordt? Hij is echt weet het. Voornemens om er wat aan te gaan doen. Ik heb het over de eerste man van de VVD. Zo kon onze premier Mark Rutte. U staat naast een VVD'er die vooral blij is dat de discussie gevoerd is zoals die gevoerd is. Namelijk dat alle voor- en tegenstanders de kans kregen zich te uiten. En ik ken de VVD ook zo, maar je zag hem vaak niet. Omdat als er niet allerlei gedoe is, mensen ook voor de gezelligheid komen. En dan krijg je weer het verwijt, het is een applausmachine. Nou, dat was het vandaag zeker niet. En nou, in de speech hoorde ik u vaak refereren aan de belofte om die instroom omlaag te brengen. Gaat u zich daar uw best voor doen? Is dat niet een loze belofte? Want als ik kijk naar de coalitieverhoudingen, is dat dan überhaupt wel mogelijk? Nee, dat is geen loze belofte. Hij moet ook echt omlaag. Dat is een echte noodzaak. Er komt natuurlijk de vraag erachter weg met hoeveel en wat zijn je plannen en wanneer. En daar hou ik mijn mond over, omdat als ik daar nu met u over praat voordat we klaar zijn, ja, dan worden alle gewichtjes aan de ballon gehangen en dan kan die niet meer omhoog. Ja, Rutte sprak vanochtend over persoonlijk commitment om de asielinstroom terug te dringen. Maar het is niet concreet en duidelijk wat hij dan wil gaan doen, hè? Nee. Heb ik zelf ook nog naar gevraagd. Een paar collega's ook nog. Daar zegt hij dan steeds op. Ja, daar kan. Je hoorde het net trouwens in het fragmentje. Ik ga daar nog niks over zeggen. De ballon. Gisteren werd het ook aan Kaag gevraagd, die de persconferentie verzorgde als vicepremier bij afwezigheid van Rutte. Die deed daar ook geen uitspraken over. Ik weet niet trouwens, ik kijk mijn buurman even aan die bij het D66-congres was, of het daar vandaag nog over is gegaan. Zeker. Ja. Want de Van Nellefabriek ligt hier, denk hemelsbreed, 2 kilometer vandaan. Maar inhoudelijk zijn het echt 2 compleet verschillende werelden. En dat zit in 1 coalitie. Waar ze bij de VVD willen dat de asielinstroom naar beneden gaat. Denken ze daar bij D66 echt heel anders over. Er werd een motie hier bij D66, hier in de Doelen, unaniem aangenomen. Nederland zich moet blijven inspannen om asielzoekers op te vangen. Dat migratie ook positieve dingen kanten heeft. Namelijk het helpt bij het opvangen, het opvullen van alle vacatures die openstaan. We moeten vooral de mensenrechten eerbiedigen. Dus het is echt een volledig andere toon. En die crisis over de spreidingswet binnen de coalitie is dan nu bezworen. De VVD heeft zich erachter geschaard. Maar uiteindelijk, het hele migratievraagstuk en hoe daarmee om te gaan, dat blijft als een veenbrand woeden onder die coalitie. En uiteindelijk is dat, denk ik, van alle onderwerpen waar deze 4 regeringspartijen over verdeeld zijn, het meest gevoelige onderwerp. En als het de coalitie ooit ergens op zal vallen, dan is het op migratie. Dat je dat dan D66 inderdaad, je schetst dat grote verschil, bijna de kloof, hè, tussen die 2 liberale partijen. Maar dat het de afgelopen 12 jaar wel de kant van D66 op is gegaan op dit thema. We zijn van pardon naar pardon gewandeld. En niet van minder instroom naar minder instroom. Kun je dan gewoon simpel zeggen, D66 kan veel beter onderhandelen dan de VVD? Nou, het is natuurlijk niet alleen D66 die de dienst uitmaakt in de Tweede Kamer. Kijk, het probleem is een klein beetje met die hele asieldiscussie, of eigenlijk moet ik zeggen de migratiediscussie, hè, want ze proberen het iets breder te trekken nu in het kabinet. Laten we niet alleen naar asiel kijken, maar ook naar arbeidsmigratie. Met name de ChristenUnie en het CDA willen daar liever een beetje de focus op richten. Het probleem met asiel is dat je gebonden bent aan allerlei internationale verdragen. Alleen waar de voorstanders van het huidige asielbeleid heel erg op hameren, hè, van we moeten dit doen, kun je natuurlijk binnen de verdragen die er liggen, kun je echt wel andere dingen doen. Als je kijkt naar het aantal asielzoekers wat in Nederland hier naartoe komt en een status krijgt, dat is vele malen hoger dan in de ons omringende landen. Dus ja, het heeft ook gewoon te maken met ons eigen nationale beleid. Het heeft te maken met het landenbeleid bijvoorbeeld wat we hebben. Hè. Als je uit een land komt als Eritrea of uit Syrië, dan krijg je automatisch een status. Zijn ze daar veel strenger op. Wij hebben ook een veel ruimhartiger beleid als het gaat om het overlaten komen van je gezin. Dus ja, dat zijn wel degelijk dingen waar de VVD in elk geval nu aan wil gaan morrelen. En het wordt spannend, want als je hier zo bij de D66 je oren te luisteren legt... nou, er is echt niemand die daarvoor de handen op elkaar doet. Spannend ook, omdat jij dan al voorzichtig uitkijkt naar maart volgend jaar... en de provinciale statenverkiezingen... en de weerslag daarvan op de landelijke politiek, op Den Haag in dit geval. Nou ja, kijk, nu al heeft deze regeringscoalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer. En als je naar de peilingen kijkt, nou dan... is die meerderheid nog veel, veel verder weg. Straks na mei is het, hè, als de Eerste Kamer uiteindelijk wordt... de nieuwe Eerste Kamer wordt geïnstalleerd. Ja. Dus ja, het zal lastig worden. Nu nog denken ze meerderheden te kunnen vinden over links. Met GroenLinks en PvdA. En zeker die staan een ruimhartig asielbeleid voor. Maar dat zal... als de peilingen uitkomen, niet genoeg zijn. Dus dan moeten ze misschien toch over rechts kijken. En die willen juist een veel strenger asielbeleid. Nou, zo dadelijk gaan we nog even door op de beide congressen. Gaat het ook nog over een voorstel deze week van Jan Paternotte... om het mogelijk te maken, om makkelijker te maken... om bepaalde politieke partijen te kunnen verbieden. Maar eerst weer even sporten. En dat doen we met Sebastian Timmerman. Want die is dus in Heerenveen. Daar wordt geschaatst. En nu dus de teamsprint van de vrouwen. Dag Sebastian. Dag, goedemiddag. Dat was inderdaad het vierde en laatste onderdeel van vandaag. We kennen het van het baanwielrennen. En net als bij het baanwielrennen wordt die teamsprint met drie rijders gereden. Eentje neemt de eerste ronde als pure sprinter voor in dit geval haar rekening. Want het was bij de vrouwen. Eén rijder de tweede ronde. En dan moet je dus eentje hebben die drie ronden goed aankunt. Kan. En Nederland heeft dat, want Nederland is regerend wereldkampioen. En Michelle de Jong, Marit Vlederes en Femke Kok bewezen die status door de wereldbekerwedstrijd hier in Tiof te winnen. 1.26.58 was een seconde sneller afgerond dan het Canadese trio dat tweede wordt. Amerika eindigt als derde bij die teamsprint voor de vrouwen. En daarmee eindigt de Nederlandse ploeg deze tweede dag van de wereldbekerwedstrijd bijzonder succesvol. Want drie van de vier onderdelen slash afstanden werden gewonnen door een Nederlandse schaatser. Dankjewel, Sebastian. Ik wilde precies hetzelfde zeggen. Ja, ik wou ook precies hetzelfde zeggen. Bij Galit en Sophie lanceerde D66-fractievoorzitter Jan Paternotte deze week een idee om bepaalde politieke partijen te kunnen verbieden. Ik vind de democratie zo belangrijk dat je die dus ook moet kunnen beschermen. En het gekke is eigenlijk dat we in Nederland een heel duidelijke wet hebben. En die zegt als je een organisatie bent, bijvoorbeeld een motorbende... als je echt de democratische rechtsstaat ontwricht, dus aan het wankelen brengt... of als je de nationale veiligheid in gevaar brengt... dan kan je als organisatie verboden worden. Alleen praktisch gezien geldt die wet niet voor politieke partijen. Daar is een uitzondering voor gemaakt. Ja, Hans, waar heeft Paternotte het hier over? Welke uitzondering is gemaakt? Nou ja, dit is eigenlijk wel heel raar wat Paternotte hier zegt. Althans, het is niet raar. Het klopt wel wat hij zegt. Alleen die uitzondering op die wet is er juist onlangs gemaakt... omdat de Tweede Kamer dat wilde. Kijk... in Nederland kon je altijd politieke partijen verbieden... op basis van een artikel in het burgerlijk wetboek... waarbij rechtspersonen die de openbare orde verstoren... kunnen worden ontbonden. Hè, op dat wetsartikel is bijvoorbeeld in het verleden... zijn de motorbendes verboden. Maar ook politieke partijen. In de jaren 50 is er eens een keer een neonazistische partij verboden. In de jaren 80 de Centrumpartij of Centrum Democraten... dat weet ik nooit precies, verboden. Dus dat kon. In Nederland. Toen is er een paar jaar geleden is er een staatscommissie geweest... die keek naar ons parlementaire bestel. Dat was een commissie onder leiding van Johan Remkes. En een van de dingen die hij zei... van joh, die hele discussie over bescherming van de democratische rechtsstaat... tegen partijen die de democratie ondermijnen... die is nu eigenlijk niet goed geborgd in de wet. We hebben een wetsartikel, dat is eigenlijk te vaag. Daar moeten we een veel betere wet voor hebben... die daar betere voorwaarden voor schept. Nou, daar was eigenlijk de hele Kamer het mee eens. Dus de wet is... in zoverre veranderd dat in het artikel zoals dat bestond... er een uitzondering is gekomen dat dat niet meer van toepassing is op politieke partijen. En in plaats daarvan zou er een nieuwe wet komen. Die komt er overigens nog steeds. Die een betere wet. Alleen die wet is er nog niet. Die komt overigens wel binnenkort aan. En wat D66 nu eigenlijk ineens voorstellen is van... nou ja, dat duurt ons allemaal te lang, die nieuwe wet. Laten we maar terugdraaien wat we eigenlijk onlangs hebben veranderd. En dat is wel een beetje raar. Nou, je noemde dat in het AD niet alleen raar, maar ook een politiek vluggertje. Ja, dat is het ook. Kijk, wat D66 hier doet... Kijk, niemand in de... nou ja, bijna niemand in de Tweede Kamer... is het op zich ermee oneens dat je ondemocratische partijen moet kunnen verbieden. Dat is ook eigenlijk niet eens een heel groot discussie. We hebben in het verleden ook de NSB verboden. En dat begrijpt iedereen wel. Waar het op neerkomt is dat je dat doet op hele goede gronden. Hè? Een democratie, daar moet alles in principe kunnen worden gehoord. Je moet het wel heel bond maken om als politieke partij verboden te worden. Dus daarom vond eigenlijk iedereen, dus moeten we een betere wet hebben dan we hadden. Ging het in het partijcongres hier ook over vandaag? Nou, amper eigenlijk. Nee. Hoe kan dat? Omdat dit was nou typisch zo'n voorstel. Kijk, D66, er komen ook weer verkiezingen aan. D66 heeft in het verleden er garen bij gespind door zich als de anti-PVV op te werpen. Alexander Pechtold, die voortdurend met Wilders in de clinch ging. En dat was goed voor zowel de PVV als D66, want die konden groeien ten opzichte van elkaar. En wat je nu eigenlijk ziet, dus dat D66 een nieuwe tegenstander zoekt, dat is Forum voor Democratie. D66 maakt er ook geen geheim van dat het voorstel wat ze deze week deden eigenlijk bedoeld was om Forum voor Democratie uiteindelijk te kunnen verbieden. Maar ja, ze weten ook wel dat daar helemaal geen meerderheid voor is. Ze weten dat er een andere wet aankomt. Dus het is vooral een beetje bedoeld om aandacht te genereren en om een eigen achterban te laten zien, kijk eens hoe wij opkomen voor de democratische rechtsstaat. Je zegt, ze zoeken een tegenstander. Zijn ze dan te weinig overtuigd van hun eigen verhaal? Nou, dat weet ik niet hoor. Ik denk dat ze heel erg overtuigd zijn van hun eigen verhaal. Alleen het helpt wel in de beeldvorming als je je kunt afzetten tegen een tegenstander. Tweestrijd is altijd goed bij verkiezingen. En in dit geval, kijk, voor de D66-achterban is Forum voor Democratie toch ongeveer wel het allerslechtste wat er is. Dat vinden ze nog erger dan de PVV. Dus door je daar heel erg tegen af te zetten, ja, dat kan je stemmen opleveren. Toch nog even naar jou, Jip. Want we hoorden net Rutte ook zeggen, applausmachine, dat was het vandaag echt niet. Zag je inderdaad veel gefronste wenkbrauwen in de zaal? Vooral vooraf, om eerlijk te zijn. Ja? Hey, maar je merkt toch wel dat de partij bezig is met de interne discussie. Hoe gaan we om met mogelijke verdeeldheid? Wat je eigenlijk sinds dus dat vorige congres duidelijk wel merkt. Even heel klein voorbeeld. Wat al meteen opviel binnen in de zaal was dat alle partijtop prominenten, dus bewindspersonen, kamerleden, zaten verspreid door de zaal. Niet meer naast elkaar op die eerste rij. En dat is die spreidingswet. Zo komt alles weer samen. Dus echt, hoe zijn we bezig om de kampen bij elkaar te houden? Die bier- en bitterballencultuur op die festivals, die moet echt pas bij de bol zijn. Maar vooraf moet goed gediscussieerd en gedebatteerd worden. Dankjewel voor je bijdrage. Geldt ook voor jou, Marcel Verrek. Ik begon met u en ik eindig met jij. Moet je niet opvatten als een degradatie. Ik vind het heel fijn. Voor jou is het meneer Verrek. Meneer Verrek. Zo dadelijk praten we ook door met Ali Kelis en Hugo Borst. Want zij zijn verbonden in de kunst. En dan gaat het ook over voetbal. Twee schrijvers zo dadelijk van een boek over 1974. Toen speelde het Nederland zelf, om ik even opzoeken. Goed, en haalden ze de finale. Jawel, het beroemde WK. Daar gaat het over. En de binding ook. En het verbond tussen kunst en voetbal. Dat is er wel degelijk. Tot zo. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1. Morgen begint het WK voetbal. Aan de vooravond van de aftrap hebben wij het over de schaduwkanten van het WK. En wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Over de arbeidsomstandigheden. Meer dan 6.500 migranten overleden. De rol van de KNVB en die van de journalistiek. Het gaat om commerciële belangen. Zometeen vanaf 7 uur op NPO Radio 1. Qatar. Human, het WK wegkijken. Wie luistert, weet meer. Ster. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu 3 keer gratis meespelen in de Vriendenloterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro, 62 keer gratis kans op 10.000 euro, 14 keer gratis kans op 100.000 euro en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel nu 3 keer gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. Mijn naam is Carlijn Kingma, kunstenaar en cartograaf. Reis mee door een landschap van onzichtbare geldstromen en verborgen krachten. In mijn nieuwste kaart, het waterwerk van ons geld. Nu te zien in Rijksmuseum Twente. Het Nederlands Blazersensemble speelt Concert in de vorm van een peer. Een theatrale voorstelling vol absurdisme, verwondering en vooral wonderschone muziek van Erik Satie. Visionair,

Ja, ik denk wel dat je kan zeggen dat het gewerkt heeft. Die toespraak van Rutte zo vroeg in de ochtend was een duidelijke poging om die verschillende flanken in de partij bij elkaar te brengen. En Rutte gooide in die toespraak zijn hele politieke gewicht in de strijd. Hij beloofde persoonlijk dat de instroom van asielzoekers lager zal worden om de problemen met de opvang op te lossen. En dat is allemaal belangrijk voor het draagvlak in Nederland onder ons asielstelsel. Dus hier zullen wij de komende maanden als kabinet, als VVD, vreselijk hard aan werken. Ik verzeker u dat. Dat is een persoonlijk commitment wat ik u hier afgeef. Ja, een persoonlijk commitment van de partijleider. Toch bijzonder om de toon te zetten natuurlijk vanochtend. Om de critici ook voor te zijn. En na die toespraak van Rutte was het woord aan de VVD-leden. Aan de voor- en aan de tegenstanders. Dit is niet waar de VVD voor staat. Niet wat wij beloofd hebben aan de kiezer. En wij als volksvertegenwoordigers in de gemeente worden daarop aangesproken. We hebben daar last van. Ik stem tegen die dwangwet en ik roep ook de Tweede Kamerfractie op om dat zo te doen. Goedemorgen, mijn naam is Koen Schuiling. Ik ben voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen en ook burgemeester van Groningen. Groningen kan het niet alleen en die andere gemeenten ook niet. Dus laten we voor die spreidingswet stemmen en hopen dat we het niet hoeven te gebruiken. Dank u wel. Ja, voor die stelling was het applaus net iets harder dan voor die andere. Je merkte dat er veel bestuurders in de zaal zaten. Mensen die op de een of andere manier ook in gemeenten betrokken zijn bij het asielbeleid. En die argumenten die gaven vandaag de doorslag. En zo kon Rutte opgelucht ademhalen toen 3/4 van de VVD-leden de asielwet steunde. Ja, en betekent dat nou dat in die partij met al die verschillende groepen in de gelederen dat de neuzen weer dezelfde kans op staan? Nou, Robert, dat waag ik toch te betwijfelen. Want die discussie over de asielwet die staat voor een breder ongenoegen in de partij over de koers. Over alles wat er is ingeleverd. Vandaag kwam dat ook aan de orde. En er was iemand die vroeg, ga nou eens goed kijken naar alles wat we hebben binnengehaald van de belofte uit de verkiezingsprogramma's. Nou, daar hadden ze zich op voorbereid. Sophie Hermans kwam op de proppen met een klein boekje met de 286 dingen die bereikt zijn de afgelopen jaren sinds Rutte aan de macht is. Ik heb het er in de gauwigheid even naar gekeken, maar een van de eerste dingen die ik zag was het Europese migratiebeleid. Nou, ik moet afwachten of de leden dat nou zo succesvol vinden. Dat gaan we afwachten, Robert. Wilma, dankjewel. Wilma Borgman in Rotterdam. De omroepkoepel NPO komt met een actieplan voor een veilige werkomgeving. Staatssecretaris Oesloe van Mediazaken heeft daarop aangedrongen. Aanleiding is het bericht van de Volkskrant over stelselmatig grensoverschrijdend gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk van het programma De Wereld Draait Door. Opnames met Van Nieuwkerk voor de Top 2000-quiz zijn voorlopig stilgelegd. Het weer. Vanavond en vannacht is het vrij helder en vrijwel overal gaat het licht tot matig vriezen. Morgenochtend nog koud en enkele graden vorst en weinig wind. De bewolking neemt toe, vanaf de middag in het westen gevolgd door regen, en de temperatuur stijgt naar 2 tot 5 graden. Dennis Mooij van de ANWB, zojuist 2 files. Hoe is het nu? Het zijn er nu 3. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp heb je nog wel 10 minuten vertraging. A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Krooswijk ben je 5 minuten lang onderweg. De rechterrijstrook is dicht. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Na een bloedstollende strijd maken 3 klushelden zich op voor de wedstrijd van hun leven. Nou, aan de bak. Echte mannen klussen door. Ik wil in de stress schieten, maar dat duurt het langer. Ben kapot. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien.

Ja, nu heeft het geleid tot een boekje. Welke muziek trouwens? Waar moet je dan aan denken? Nou, we zijn wel een beetje van de oude meuk. Van de 60's. Ja. Oh. Dus ja, noem eens een goede naam. De Beatles. Ja, we zijn wel heel erg van de Beatles. Wie? Ja. Weet je wat ik nou niet begrijp? Ali Kelesh zit hier dus aan tafel. Die opgegroeid in de wijk Feyenoord, maar al jaren fan van Ajax. Wat gaat hier goed mis? Geïnformeerd. Kortsluiting kreeg ik toen ik nou, dat... Eigenlijk... eigenlijk ging het heel natuurlijk. Ik was heel klein, denk jaar of 6, 7. En zoals ieder kind keek ik ook tv. En ik zag prachtige voetbalwedstrijden. Daar hoefden we toen volgens mij niet voor te betalen op privézenders. Dat ging allemaal best wel op publieke zenders vrij goed. En ik zag dat voetbal van Ajax. En er ontstond volgens mij een natuurlijk gevoel, een soort van verliefdheid. Een beetje zoals het in de kunst ook gaat. Dat je kijkt naar het voetbal en je denkt, wauw, wat mooi. Of dat was destijds dus het Ajax onder Van Gaal. Ja, als kind gewoon. En dan ontstaat zoiets. En ik had misschien niet eens een idee. Was jouw geboortejaar? 83. Ja, de Van Gaal tijd. Ja. In de jaren 90. Daar schreef je nog heel lieflijk over. Vandaag ook, Hugo, over Van Gaal. Want zeg je hoe het resultaat ook mogen zijn op dit WK. Maakt niet uit. Er kan niks kapot bij Louis. Nee. Al gaat hij er in de voorronde uit. Dat zou tijdelijk heel, heel erg zijn. En dan zal hij ook eventjes worden afgemaakt. Zo werkt dat nou eenmaal. Maar over zijn hele carrière gezien schaadt hem dat dan niet. Hij heeft zich bewezen als absolute toptrainer. Ik sprak gisteren Dick Advocaat, want die opende het bal in Galerie Wijsbart. Ik had Dick uitgenodigd, niet vanwege zijn kennis van kunst, maar natuurlijk, het is voetbalkunst. En Dick Advocaat zei ook, allerbeste trainer die er is, Louis van Gaal. Ja, over Wijsbart en gisteren gesproken, dat is dus dat mooie samengaan van voetbal en kunst. Hè? Moet je toch vertellen, wat gaan we daar zien? Wat kunnen we daar zien? Nou, ken jij het beeld van Vincent Mensel? Een iconisch beeld, boord uit de kanon van Nederland. Vincent Mensel natuurlijk, NRC-journalist. Hij heeft in de Kuip in 1969, Feyenoord-Ajax, een foto gemaakt van een smachtend legioen dat opkijkt. Dat was toen nog in de Kuip. Toen keek je op naar de voetballers die, zeg maar, leek net een etage hoger speelden. En dat is zo'n ontzettend mooi beeld waarbij de adoratie blijkt destijds. Koemelijn hebben gevoetbald. Dat is een prachtig beeld, niet in de laatste plaats. Ook omdat er heel veel mannen met brillen met zelfde montuur op staan. Iedereen heeft nog zijn zondagse kleding aan. Hartstikke leuk. Hoeden zeker? Nee, hoeden niet. Oh, okay. Nee. Dat mag niet meer tegenwoordig. Ach. Sigaren en hoeden zijn... Nou, dat zie je bijvoorbeeld, maar ook de beroemde plaat van Paul Huff. Paul Huff, natuurlijk glamourfotograaf, heeft in 1967 voor de cover van Elsevier een foto gemaakt van Keizer, Zwart, Cruijff en Nuninga. In een hele maffe pose, heel ongemakkelijk. Dat die voetballers dat uitvoerden is eigenlijk een wonder. Dat is ook een iconische foto. Die hangt ook in Wijsbart. Ook jong talent, toch? Goed. Jazeker, Marloes Roeper bijvoorbeeld. Ken jij het, Itzert? Ik zag je knikken. Nee, die foto, ja, zeker. Ken ik, ja, absoluut. Ja. Want nu pak je foto's van toen en spelers van toen. Zijn de spelers van nu ook in staat om zichzelf tot kunst te verheffen? Nou, ik vind dat altijd heel snel een cliché. Kijk, Kevin de Bruyne van Manchester City en België, dat is misschien wel de beste voetballer nu na Messi. En ongetwijfeld zal er een pose zijn door een fotograaf vastgelegd. Wat is precies dan een cliché? Wat bedoel je ermee? Nou ja, voetballers die kunst zijn. Ze zeggen wel eens voetbal is kunst. Ja. Heel voorzichtig. Ik heb heel wat wedstrijden gezien en meestal is het geen kunst, het is afzien. Ja. Maar de foto's van Hans van der Meer, die ook in Wijsbart hangen, dat is een ode aan het amateurvoetbal. Hij heeft een hele serie gemaakt, Hollandse velden. Bij mij hangen twee foto's Europese velden. En daar zie je bijvoorbeeld een foto van een voetbalveld in Ierland. En buiten de kalklijnen, die helemaal zwalkend zijn getrokken door waarschijnlijk een dronken lijnentrekker, staan de hertjes te wachten tot de voetbalwedstrijd afgelopen is. Want dan kunnen ze daar weer gaan grazen. En er is ook een Engelse foto waarbij echt de foto in een dorp, het veld ligt naast het dorp. Dus dat is weer een ode aan het amateurvoetbal. Nou, dat is ook allemaal te zien. Moeten we echt een keer gaan kijken? Zeker. Ruim een jaar geleden opende koning Willem-Alexander hier om de hoek in Rotterdam, het depot, in de volksmond ook wel de pot van Museum Boijmans van Beuningen, hier het enthousiasme van Zijne Majesteit. Nou ja, mijn eerste reactie is dat het waanzinnig is dat het niet alleen buiten een uniek gebouw is, maar aan de binnenkant ook fantastisch is. En dat je eigenlijk, als je doorheen loopt, moet je iedere keer helpen herinneren, herdenken dat het een depot is. Want het is eigenlijk gewoon een beleving om er doorheen te gaan. Het is echt, ik denk dat hier Rotterdam, eigenlijk Nederland mee mogen feliciteren dat we dit, in ons land hebben. Zo fantastisch mooi is het. En van die trots die hij nu voelt, begin jij ook te glimmen, Ali Kellis? Die deel ik volledig. Ja, toch? Zeker. Neem ons eens mee in die beleving waar hij dus ook het over heeft, onze koning. Ja, kijk, het heeft voor mij meerdere facetten. Hè. Een facet is, zoals de koning dat beschrijft, een aanwinst voor Nederland, voor Rotterdam. Een publiekelijk toegankelijk kunstdepot, ongezien in de wereld. Een eerste keer, een unicum. Maar voor mij heeft het ook een persoonlijk verhaal, omdat ik daar op de middelbare school zat, om de hoek op de Wietemaweg. En in de pauze schaatsten wij, of we hadden geen schaatsen, maar laat ik zeggen, we probeerden een beetje op onze sneakers te glijden, was het eerder. En vervolgens staat er jaren later staat er een kunstdepot. En ik had het natuurlijk niet voor kunnen zien of kunnen beleven dat zoiets zou ontstaan. Laat staan dat je er zelf ooit op die manier betrokken mee zou worden. Dus in die zin, ja, veel facetten, verrassend. Als je zo is, en daar ben je al mee bezig, dat levenspad weer afwandelt naar je vroege jeugd. Rotterdam-Zuid. Ook opgegroeid met kunst of helemaal niet? Nee. Er was weinig mentale vrijheid daarvoor. Ik denk dat wij andere zorgen hadden. Het was vooral overleven. Ik ben opgevoed door een vrouw alleen. En die had echt wel zorgen om te zorgen dat het kind in ieder geval, ik wil niet een heel zielig verhaal houden, maar de realiteit is wel dat Rotterdam in algemeenheid in Rotterdam-Zuid, ja, Zuid is wat het is, hè? En was ook wat het is in termen van dichtbevolktheid, laaggeletterdheid, inkomstenbron die ontbrak, veel werkloosheid. Mijn moeder had werk en mijn moeder was heel actief daarin. En zij wilde een grote jeugd voor haar zoon. Dus, maar zij had geen tijd om en ook geen mentale vrijheid, maar ook fysiek niet de ruimte om te zeggen, nou jongen, we gaan eens even naar een museum en ik ga je eens uitleggen wie Monet is of zo. Maar dat neem ik overigens helemaal niet kwalijk. Ik ben er vooral dankbaar. En het bewijs dat jij je nu zo onderdompelt, of dat je nu zo onderdompelt in de kunst, en dat niet alleen, dat je ook als conservator optreedt. Nou ja, toch, als kunst, van kunst. Als je zoveel kunst verzamelt, dan ben je kunst ook aan het conserveren. Dus in die zin ben je een kunstconservator. Is dat ook inderdaad de maakbaarheid in de volle expressie? Want je hebt het allemaal maar bereikt. Nou, ik denk dat we in ons leven heel veel mensen tegenkomen. Ik heb heel veel mensen mogen ontmoeten die invloed hebben gehad op mijn ontwikkeling. En deze mensen openen deuren. Deze mensen nodigen je uit. Ik heb het geluk gehad dat ik op mijn 19e tijdens de studie een boezemvriendschap heb ontwikkeld met een goede vriend Mark Moutaan. We hebben samen recht gestudeerd en zijn vader was, naast dat hij een groot zakenman was, was hij kunstliefhebber, verzamelaar en president-commissaris van de Pan Amsterdam. En ik mocht een keer naar een opening komen. En daar veranderde mijn kijk op kunst, want museum als het Boijmans bezoek op de middelbare school en vervolgens gevoel krijgen bij kunst als iets wat museaal is, maar zeker niet koopbaar. Dat was helemaal niet mijn beleving op de middelbare school. Maar als je dan op zo'n hedendaagse beurs komt, waar ik overigens nu vandaan kom, vandaag was de opening, en je loopt daar rond en je ziet al die prikkels van hedendaagse kunstwerken en kunstenaars en mensen die deze kunstwerken aanschaffen en een bepaald gevoel bij hebben en ook de noodzaak voelen om deze aan te kopen, ontstaat een trigger. En ik ben ook dankzij deze mensen ook getriggerd. En dat heeft ertoe geleid op den duur dat ik ook één voor één een kunstwerkje ben gaan verwerven. Van heel heb je er vandaag één gekocht? Ik heb er vandaag één gekocht. Hugo. Welke kunstenaar? Ja. Ik wist dat je het zou vragen. Ik heb werk gekocht van Harmen Bretthouwer. Mm-hmm. En Harmen Bretthouwer heeft een kegelvormige akoestisch kunstwerk gecreëerd. En hij is geïnspireerd door kerkbellen kan ik ze zo noemen, denk ik. Die hebben een andere vorm. Hij heeft een kegel gecreëerd en hij wilde zo'n soort geluid gaan creëren. Het is een beetje een akoestisch ding. En ik heb een paar jaar gekeken. Een paar jaar ook met dat ding, met zo'n slag. Oh, je had hem al in de peiling? Ik had hem al een paar keer gezien. En dit keer was er één bij waarvan ik dacht, dit zou hem kunnen zijn. En soms, je moet in de kunst altijd een beetje de extreme doen. Of je koopt het heel groot, of je koopt iets heel bijzonders. Dit was kennelijk de kleinste kegel die hij tot op heden had gemaakt. En dacht ik, dat is ook heel bijzonder. De kleinste kegel. En een kegel waar het akoestiek niet is wat hij wilde produceren. Wat hij nu wel heeft bereikt in onze. Het is een mislukte kegel? Nou nee, het was de basis van de kegel in wording. Dus voor mijn gevoel heb ik, zeg maar, de basis van de ontwikkeling aangekocht voor de collectie. En dat voelt toch wel heel speciaal. En heb je zo'n kegel voor een paar tientjes? Een paar tientjes gestapeld. Weet je wat ik zo mooi vind, Ali? Zeg altijd, de mensen die je ontmoet, die op je levenspad komen, die kunnen je levensloop ook bepalen. Want zoals jij vertelt over je boezemvriend, ik heb daar het een en ander over gelezen en ik denk, wow, als jullie elkaar niet tegen waren gekomen, was jij misschien helemaal die richting van kunst niet opgegaan. Want je hebt het van huis uit niet meegekregen. Dat vind ik wel heel bijzonder, dat iemand zo de richting kan bepalen in je leven. Ja, ik denk dat het vooral het fenomeen van ongedwongen, oprecht, integer, in vriendschappen. Maar ik denk dat er ook een keerzijde is. En ik geloof erin dat het noodzakelijk is om mensen tegen te komen. Maar als er geen urgentie is of er geen nieuwsgierigheid in jezelf is, en ik geloof overigens wel dat iedereen een vorm van nieuwsgierigheid heeft, wat kan leiden tot heel veel kennis en heel veel zaken zien en leren. Ik had wel behoefte, of ik had al vragen. Ja. En kunst heeft wel die vragen nog eens geprikkeld. Dus ergens was er, denk ik, ken ik in mij wel een zoekende. Iemand van die jij zo ook tegenkwam was Hugo Borst. Zeker. Hoe ging die ontmoeting eigenlijk? Nou, eigenlijk heel spontaan. Ja? Ik was in het depot in de week van de week dat de koning de opening voor deed. De opening, ja, voor de opening. En Hugo kwam het compartiment met de cameraploeg wild binnenlopen. Wild op een positieve manier bedoel ik. Eigenlijk bedoel ik enthousiast. En ik was verrast met zijn binnenkomst, want wij kenden elkaar maar niet. En hij riep rond, al draaiende, en hij draaide zich om en hij zei, wie ben je eigenlijk? En toen stelde ik me keurig voor. En toen zei hij, ik kom straks even terug. En toen dacht ik, en hij ging nooit meer weg. En toen dacht ik, dat zal wel. En Hugo? En toen even later kwam Hugo zonder cameraploeg. En toen hebben we heel fijn gekletst. Precies een jaar geleden nu. En is een kunstvriendschap ontstaan. Hugo, toen stelde jij die vraag, wie ben jij eigenlijk? Als jij nu die vraag moet beantwoorden, wie is hij? Een beetje mysterieuze verschijning. Hij is niet zo praatgraag als hij nu voorkomt. Hij kan heel goed zwijgen. Dus wij doen iets goed? Ja, zeker. Nee, ga zo door. Maar met een microfoon voor je snuffert moet je ook wel natuurlijk. Ja, ja. Het heeft ook wel moeite gekost om Ali hier naartoe te slepen. Oh. En want Ali is wel eens eerder door jullie gevraagd. En die zei toen, Hugo, ik heb wat voor je. Je moet iets van mij overnemen. Hij zag het zelf helemaal niet zitten. En toen zei ik van, nou, ik wil best wel een keertje met je meegaan om over kunst te praten. Maar dan gaan we echt samen. Nou ja, zo is het gekomen. Hier zitten wij dan. Maar wat we zien is een bevlogen man. Ik praat eigenlijk nooit over zijn zakelijke imperium. Want hij is een hele goede zakenman, naar verluidt. Hij heeft heel veel bedrijven die hij weer gezond maakt. Ik weet daar eerlijk gezegd niets van. Ik geloof het ook wel. Daar ben je dus ook niet in geïnteresseerd? Nee, ben ik niet in geïnteresseerd. Nee, nee. Wat mij interesseert is hoe hij in het leven staat, hoe hij kijkt. Niet alleen naar kunst trouwens, maar we raken ook wel eens verzeild op het pad leven en dood. De dood is zeker ook bespreekbaar, vind ik, als je goede vrienden bent. Ik heb ook een serie met Adelheid natuurlijk gemaakt over dementie. Adelheid Roos. Dood, die op de loer ligt. Nee, wij praten, we hebben gewoon hele fijne gesprekken. Ja. Soms met een goed glas rode wijn erbij. Wij verwennen elkaar, hij meer mij dan omgekeerd. Met een boek, een mooie fles wijn. En dat is leuk. Het is voor mij een heel hartelijk mens. Die volgens mij heel attent is voor zijn omgeving. Hij is zelf Ajaxiet, maar hij heeft gisteren 3 boeken bij Donner gekocht. En die heeft hij door mij laten signeren. En die boeken gaan over Feyenoord. Dat zijn mijn boeken over Feyenoord ooit. En die gaat hij weggeven aan zijn Feyenoord-vrienden. Bijvoorbeeld. Hij gaat het wel weggeven. Hij gaat het weggeven. Hij is gul, ja. Zonder dat hij gek is. En misschien wel heel mooi dat Hugo juist zegt... ik ben niet geïnteresseerd in die zakenman. Dit klonk niet als een vraag, maar het was wel een vraag. Wat is je vraag? Nou, omdat ik me kan voorstellen dat jij, omdat je zo gefortuneerd bent... ook heel veel mensen ontmoet die quasi vriendschappelijk doen... omdat ze jou als zakenman zo interessant vinden. En hij zegt, daar ben ik helemaal niet in geïnteresseerd. Weet je, het is ook een beetje de perceptie van jezelf. Ik zie mijzelf helemaal niet als een zakenman. Ik zie mezelf helemaal niet op de manier zoals jij me misschien beschrijft... of wellicht kunt framen of... Ik zie mezelf vooral als mens. En ik probeer mens te zijn. Ik probeer integer te zijn in wat ik doe. En zaken doen is een onderdeel van mijn leven geworden. Wat ook een goed teken is, hij is heel lief voor zijn labrador. Dat doe ik met veel plezier. Maar eigenlijk was dat ook een van mijn eerste opmerkingen... toen Hugo en ik in gesprek raakten. Dat ik voelde dat er wederzijds... We hebben het er volgens mij ook actief over... Ik heb een actieve herinnering dat we het erover hebben gesproken. Wel een actieve herinnering. Het was na 4 glazen rode wijn. Wij hebben allebei wel erkend dat we het heel prettig vonden... dat er wederzijds geen verwachting is. Want Hugo is iemand die ik veel heb gezien en gehoord en gelezen. Als persoon kende ik hem helemaal niet. Maar als publieke figuur wel bekend. En komt de persoon... Maar ook dat zeg maar voor mij weer is in die zin... klinkt misschien, ik bedoel het met respect naar je vak... Maar zijn vak is zijn vak. Maar zijn persoon, dat is mijn interesse. Ja. En dat hij kunstliefhebber is en in Rotterdam woont. En ik kan met iemand praten over aankopen of überhaupt kunst en het leven. Ja, die vriendschap, die waardeer ik zeer. En wel mooi dat je dat ook zegt, dat jullie dat beide dus erkennen. Die vriendschap bestaat nog niet lang. Maar je hebt dus niet veel tijd nodig om diepte te bereiken. Nee, zeker niet. Maar dat weet je eigenlijk stantepeden. Net zoals met verliefdheden. Ja. Je weet het eigenlijk binnen een seconde... of iemand geschikt is als mogelijke partner of niet. Dat is, denk ik, intuïtie. Je hersenen peilen dat, je gevoel peilt dat. En dat is ook zo met vriendschap. Eigenlijk weet je al binnen een paar minuten... of iemand mogelijk een vriendschap kan betekenen. Wil je toch even testen hier? Itzit en Peter, dat klopt. Dat herkennen jullie ook in jullie vriendschap? Nou, ik moet wel zeggen, wij hebben elkaar op school ontmoet. En dat heeft denk ik wel 2-3 maanden geduurd of zo, denk ik. Iets. Dat is nog snel. Ja, nou ja, Peter kwam erbij. En dat is altijd. Ja, dat is nooit goed. Dat is altijd anders. Dan komt iemand erbij, dus dat duurt dan even. Ja. Nee, maar wij zijn sinds de middelbare school. Dat is dus 35 jaar, denk ik nu. Dat is best lang. Er komt nog iemand bij, hoor. We gaan zo dadelijk doorpraten over jullie vriendschap. Er komt nog iemand bij en kondigen met graagte aan. Hier is Clemens Peters voor de hoofdpunten van het nieuws. NPO Radio 1. Amnesty International wil een onderzoek naar de grimmige intocht van Sinterklaas in Staphorst vanmiddag. Een auto met medewerkers van de mensenrechtenorganisatie werd tegengehouden en zwaar beschadigd. Amnesty wilde in Staphorst een demonstratie in de gaten houden van de actiegroep Kick-out Zwarte Piet. Minister Kaag waarschuwt dat er mogelijk een recessie aankomt. En dat deed ze op het D66-partijcongres, waar de spreidingswet voor asielzoekers zonder problemen door de leden werd geaccepteerd. Volgens Kaag moet het kabinet mogelijk volgend jaar een aantal moeilijke keuzes maken bij de vaststelling van de begroting. In Limburg is vlakbij de Duitse grens vogelgriep vastgesteld. Meer dan 200.000 kippen zijn geruimd. In de buurt liggen nog meer dan 40 andere pluimveebedrijven, deels in Duitsland. En zij worden nu extra in de gaten gehouden. In Abu Dhabi heeft Max Verstappen de pole position veroverd voor de race van morgen. Verstappen bleef in de derde kwalificatieronde zijn teamgenoot Perez voor. Abu Dhabi is de laatste Grand Prix van het seizoen. Verstappen is al wereldkampioen, maar hij kan nog een record vestigen van het aantal overwinningen in 1 seizoen. En ik zal hem nu direct aankondigen met zoals altijd de nodige egaars. Marco Verhoeven, want het was heel koud in Rotterdam. Niet alleen in Rotterdam. Blijft het dat ook in de rest van het land de komende dagen? Nee, de komende dagen niet. Maar vanavond en vannacht gaat het kwik uiteraard nog wel omlaag. Het gaat ook vriezen. Op dit moment al -1, -2 zo in het noordoosten van het land. En uiteindelijk kan het vooral in het midden en oosten van het land zelfs matig gaan vriezen met -5 of -6. Het noorden, daar stokt de daling straks een beetje rond de -3. Kan ook boven de Wadden een enkel buitje met een licht wind winters karakter voorkomen. En in het zuiden van het land zijn de wolken nu nog dik. Die worden wel dunner, maar houdt wel de afkoeling een tijd lang tegen. Minima in het uiterste zuiden rond het vriespunt. Morgenochtend beginnen we dan met een klein beetje zon nog. In het oosten en noordoosten met name de bewolking neemt toe van het westen uit. En er volgt ook regen. En die neerslag die kan in de loop van de middag en avond in een deel van Oost-Nederland heel eventjes winters worden. Met een klein beetje wittigheid, een klein beetje sneeuwval. Dan temperaturen als maximum 2 graden. In het zuiden al hogere waarden, 6 of 7. En de temperatuur gaat na het weekeinde weer gewoon omhoog. Eind van de week plus 10 en het is licht wisselvallig. In de kantine met Wiegerhemmer en Fidan Ekis. Ja, Ali Kelesh zit hier aan tafel, kunstverzamelaar, topondernemer. Ik ben in het depot geweest om naar jouw kunstcollectie, kunstopslag te kijken. Ik vond het ook heel leuk. Om het, ik vind trouwens dat Hugo. Jij... moest wel lang wachten voordat ze arriveerde. Dat is... Die afspraak heeft ook lang geduurd, maar ze was er. Mijn reputatie wordt altijd weer bevestigd. Ik was er wel. Maar er was één jij kunststuk. Hebt een reputatie, dat is op zich al. Ja, dat is wel heel wat inderdaad. Ik besta. Maar één kunstvoorwerp, of hoe je dat ook nog... Kunstwerk, cultuurbarbaar. Heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Oh ja? Bee Farm. Je hebt mij toen uitgelegd hoe dat werd gemaakt. En ik was zo onder de indruk dat ik heel graag zou willen... dat je mij, ons, de luisteraars, vertelt wat dat nou was. Mag ik een hele korte introductie daarvoor af aan doen... om het begrijpelijk te maken? Dus als je het hebt over mensen die invloed hebben... en je leven raken en zorgen dat je kunt ontwikkelen... is nog een kunstvriend van mij... ik noem hem graag kunstvriend, dat is Charles X. En Charles X heeft... 15 jaar heel veel gedaan om het depot van het Boijmans van Beuningen mogelijk te maken. En hij is ook de man die mij in het depot welkom heeft gegeten, mij heeft getriggerd om daar te komen. Ik zeg het omdat ik 2 artists in residencies heb ontwikkeld. Ik heb steeds gedacht, het is mooi om kunst te verwerven. Maar eigenlijk gaat het ook om iets terug doen en jonge kunstenaars te helpen groeien. Of in ieder geval hun startpunt te verbeteren. En dat geldt eigenlijk heel breed. Ook buiten de kunst om vind ik dat mensen aandacht verdienen vanuit hun vertrekpunt en hun startpunt. En iedereen die daaraan bijdraagt, die waardeer ik zeer. En zo zijn er 2 kunstenaars die het afgelopen jaar 2 residenties hebben gevolgd. We tipten zojuist iemand aan, Marloes Roeper. Die heeft bij ons een artist in residence gehad in het depot. Bij ons in het compartiment een jaar een atelier... waar een net afgestudeerde kunstenaar onze Lakeside Collection Award heeft gewonnen. En dit jaar overigens 2e. En dat is Gian Duyu. En die gaat een film... video kunstwerk maken of een film. Het maakt niet uit wat ze er nemen. En daarnaast heb ik een vriendschap ontwikkeld... met een kunstenaar, Tomáš Libertini, een Slovaakse kunstenaar. Ik denk dat zo'n 6 jaar geleden... ik op een wat donkere, zwarte dag... en dan bedoel ik donker en zwart niet zozeer alleen om slecht weer was... maar ik voelde me misschien helemaal niet lekker. En ik zag er tegenop om naar een kunstbeurs te gaan... maar ik heb mezelf toch wel een soort van moed ingesproken... om er naartoe te gaan, sta op en ga er naartoe... En ik heb weinig mensen gesproken en ik zag een kunstwerk en ik was abrupt verliefd. Ik heb een kwartier daar in het gangpad gestaan en ik wilde niet met niemand praten. Maar de kunst overwon en ik ging toch de stand op omdat ik dacht, wie is deze kunstenaar? En dat bleek een kunstwerk te zijn in samenwerking met bijen. En Tomáš heeft op basis eigenlijk van een boek... wat wellicht velen hier aan tafel kennen... een boek van Dostojevski, De Gebroeders Karamazov. Klinkt op zich een beetje gek als je het nu over Russen hebt... maar Dostojevski is wie die is. En hij heeft geschreven wat hij heeft geschreven. En in het boek is een karakter Alyosha, een van de 3 broers... die erg zwak is, althans... De schrijver waarschuwt ons in het begin van het boek over laat u niet foppen, een beetje in die woorden. Vervolgens zie je dat de zwakke broeder zogezegd overwint. En op basis daarvan heeft de kunstenaar gedacht, ik wil met een materiaal gaan werken wat zeer kwetsbaar is, maar wat heel veel dingen gaat overleven in het leven. En hij kwam op het idee om met bijenwas te gaan werken. Is begonnen met een vaas te maken, een vrij grote vaas van bijenwas, maar vond dat onvoldoende voor zichzelf en dacht, ik moet een stap verder. Ik zou graag willen dat de bijen de sculptuur maken. Nou ja, het feit dat je dit überhaupt kunt voorstellen... de imagination power die je in je hebt... dat zijn kunstenaars. Dat kan ik ze niet nadoen. En die bevlogenheid in hem... en een bijna wetenschappelijke, biologische benadering... waarmee hij jarenlang heeft gepoogd... een kolonie van bijen aan het werk te zetten... om een sculptuur te maken in de vorm die hij zou willen. Dat is hem uiteindelijk gelukt. We kunnen dit nog steeds bij jou komen kijken. We hebben een B-farm. Uiteindelijk hebben wij... Want het is heel moeilijk om kunstwerken te maken op die manier. Mislukkeren dan hopen. Zeker. Hij heeft in 16 jaar 20 sculpturen gemaakt. En ik heb hem op een moment geadviseerd om een B-farm te starten. En uiteindelijk hebben wij bij ons in de tuin over Schier op ons kantoor een B-farm gebouwd met 5 kolonies. 300.000 bijen. En we hebben een imker in dienst genomen voor hem. Zo. Dus feitelijk dienen wij als artist in residency voor hem daar. Hugo kent de plek, is er geweest. Ik durf er verder niks over te zeggen. Dat laat ik verder aan jou. Over de kunstenaar en jouw verliefdheid op zijn werken. Oh ja, want die is er, Hugo? Ja, ik heb ook een werk van hem gekocht. Ja. En dat is binnenkort in het Stedelijk Museum te zien. Want ik heb het meteen, althans, ik wist er niet van. Maar eigenlijk heeft Stedelijk Museum op zoek bij jou in het depot de keuze laten vallen op het werk waar ik mijn ogen op had laten vallen. Ik had een belofte gedaan aan Hugo om me niet uit te laten over de aankoop. Dus tot dit punt ging dat. Ja, nee, zeker. Vanaf nu mag ik erover praten, zeker. Maar ik vind het zo'n prachtig werk. Het is zo'n schitterende kunstenaar. Het is ook zo'n briljant concept om de bijen, samen met de bijen, kunst te maken. Ja, fantastisch. Ja, en het is ook niet voor niks dat hij is aangekocht door grote musea in de hele wereld. Ja, Boijmans heeft al heel lang geleden werk gekocht. MoMA en recent heeft het Louvre heeft werk gekocht. Kijk aan. De zaterdagavond begint goed in de kantine. Ja, de bij als kunstenaar en dan door naar de kunstenaars op het veld. Want zo mag die ploeg uit 74 worden omschreven. We gaan het dus hebben over dat WK van 1974 dat Nederland dus niet won. Sportjournalisten en jeugdvrienden Itzhart Hartendorf en Peter Voskuil schreven er wel een boek over. 74 krankzinnige verhalen over het WK van 74. Hebben jullie dus jullie krachten gebundeld. En waren er ook 148 krankzinnige verhalen op te schrijven geweest, Peter? Zonder problemen. Ja. Ik kan al 5 boeken over 74 schrijven. En als je nou in korte lijnen moet schetsen wat dit WK nou zo krankzinnig maakte, wat schiet dan direct bij jou in je hoofd? Het was het oer-WK, hè? De eerste moderne WK waar wij als Nederland naartoe gingen. We hebben in 38, sorry dat ik je onderbreek, hebben wij natuurlijk nog heel... Maar dat is verjaard. Ik noem het moderne WK. Oh, modern, ja. Zeker. En eigenlijk is het 5 weken lang op mekaars lip zitten. Die gasten hadden al heel veel met elkaar meegemaakt. Maar ja, dat is eigenlijk het probleem wat er nu nog steeds is. Hè? Ze leefden als bijen. Ze leefden als bijen. Een soort hele kleine bijenkolonie. Ja, het was van bijen zijn er. Itzhart, prachtig boek, dat wil ik direct even zeggen. En met veel smaak opgeschreven en dus ook met veel smaak verorberd. Denk je nog vaak toch natuurlijk, omdat je dat boek hebt geschreven, maar überhaupt aan dat WK? Want het boek is een beetje geboren uit nostalgie, denk ik. Omdat we waren allebei 2 ongeveer in 74. En wij zijn van de oranjeloze zomers. De generatie van de oranjeloze zomers. 80, 82, 84, 86. En wij wisten dus niet hoe het was om een WK met een Nederlands elftal mee te maken. En laat staan een verloren WK-finale. En er waren dus wel in ons leven 2 geweest die we niet bewust hadden meegemaakt. Het is wel een hele speciale plek. En wij hadden de band over het WK, een film is dat. En die hebben we dus ontzettend vaak gekeken. En daar is een soort van... Dat is een soort, ik denk dat we allebei best wel een beetje nostalgisch zijn. Maar jullie keken hem niet af, hè? Op een gegeven moment niet meer, want op een gegeven moment loopt het natuurlijk verkeerd af. Dus ik denk, fantastisch. Na die penalty van Nees gaat gelijk op stop. Maar jij kent die film toch wel, Hugo, denk ik? Zeker. Ja, hij is ook echt een première gegaan in de bioscoop toen de tijd. En wij elke keer dachten, als we hem nu met de Betamax afspelen, misschien loopt het dan, maar dat liep natuurlijk nooit goed af. Dat blijft het oer. Het is voor ons ook het oer-WK, omdat we hebben het al niet bewust meegemaakt, maar wel... Jullie vaders spraken er natuurlijk ook alles, over. Ja, tuurlijk. En alles wordt daar wel tegen afgezet, denk ik. Ja. Ik vind 74 ook wel een soort vangnet. Dus in die oranjeloze zomers hebben wij dat allemaal in zitten halen, want er was niks beters. Maar het zou nog best kunnen dat dit jaar gaat het misschien ook zo eindigen. Dat hele WK een soort sof wordt. En dan kan je gelukkig altijd nog 74 herbeleven. Nou, ik denk wel dat dit WK ook voer biedt voor krankzinnige verhalen. Ja, toch? Dat bleek dus. Ja. En misschien kunt u hem nog, deze nog, de tophit uit 1974 van de Volendamse formatie The Cats. Gaat het ook over in jullie boek? Zeker. Over hun aanwezigheid bij het zwembadfeest en over een cassettebandje van de spelersploeg waar deze klassieker op stond. Eerst de muziek, dan jullie verhaal. Deze hit kwam uit 74. Het WK speelde in 74. Maar die band tussen de band, de Cats, en de spelers van Oranje was heel hecht. En daar gaan ook krankzinnige verhalen achter schuil. Peter, aan jou het woord. Nou ja, je komt natuurlijk al snel. Je moet je voorstellen, die 5 weken hebben die spelers zich te pletter verveeld. Ze deden van alles. Vissen, kaarten, noem het allemaal maar op. En op een gegeven moment... Maden verzamelen ook, hè? Ja. Voor het vissen. Ja, is voor. Je moet wel goede maden hebben. En moest het altijd donker zijn? Ik geloof dat Van Hanegem het slachtoffer van werd. Ja. Van Hanegem moest dus bij de... Ja, de ene keer ging je bij Ruud Geels, de andere keer ging je bij Johnny Rep douchen. Omdat hij niet van Piet Keizer, dat was een vervent visser... mocht hij niet die badkamerdeur open doen. Want de maden moesten in de badkamer een hele laag aarde erin gestort. Met de maden erin. Ja. En die deur mocht niet open, want dat was niet goed voor die maden. Want het licht mocht er niet bij. Dus ja. Maar Willem vond dat prima. Hij zei, ik had het voor niemand gedaan, behalve voor Piet Keizer. Ja. Keizer ook echt, de Volendamse dame. Natuurlijk, de Cats komen ook uit Volendam. Want er zit nog veel meer krankzinnigheid rond de Cats. Hè? En cassettebandje moet dan ook aan denken, wat jullie benoemen ook. En beschrijven jullie boek. Ja, zij waren gewoon eigenlijk die selectie als geheel. Hè, dat heb je wel eens met een groep. En dan komt er een... Cats waren ook heel populair toen natuurlijk. Die hele selectie die scheen van de Cats te houden. En eigenlijk toch ook wel een beetje nederpop. George Baker, dat soort liedjes werden gedraaid. En die werden altijd in de bus gedraaid. En bijgelovig als voetballers zijn... gingen ze gaandeweg het toernooi geloven. De Cats en dat... bandje waar de Cats op staan met die andere nummers, dat brengt ons geluk. Dat werd gedraaid in de bus op weg naar de wedstrijden. En ik kan er van alles van maken, maar dat bandje was dus kwijt op weg naar de finale. En maak er maar wat van. Ja, dan zit je in die bus en Van Hanegem die wilde dat bandje erin doen, maar dat bandje is er niet. En we zijn op weg geroepen. Rijden. En Michel zegt, we gaan nu rijden. En, dat was zeer onverstandig. Ja, we hadden toch een bandje gezocht moeten worden. En het was een soort talisman eigenlijk voor de selectie. Jongens, daar lag het niet aan dat we de finale verloren. Dat lag aan Arie Haan. Nou. En dat lag aan Jan Jongbloed. Nou, ik vind het leuke van het WK74 dus dat er altijd het als kan je erop plakken. Wat als? Ja. Wat als? Als we een andere keeper hadden gehad. Als iemand anders in de rust van het WK was in. En dat maakt dat WK ook... Ik had liever Jan van Bever op doel gehad. En ik ook. Iedereen oudspoetser behalve Arie Haan. Goeie voetballer, maar geen verdediger. En wie had daar moeten staan op de plek van Haan? Het maakt niet uit. Oh. Rinus Israël was een ijzeren Rinus. Epidros werd ook genoemd, hè? Komt ook in jullie. Maakt niet uit, maar Arie Haan gaat, als je analyseert, gruwelijk in de fout bij de tegengoals van... Maar heeft ook mede toch dat totaal voetbal mogelijk gemaakt vanwege zijn aanvallende impulsen toch ook? Ja. Maar, zeker. Maar de vraag is, wat als, wat je die net gesteld werd... wat als Neeskens de penalty had gemist... Want het gek, het stomme is dat het Nederlands elftal op 1-0 voorkomt. Te vroeg op 1-0 voorkomt. Te vroeg voorkomt. Is arrogant, hè, Oranje. Ja, en het schijnt dus dat de helft... Duitsers moet je niet vernederen. En zeker niet eigen huis. Nee. Ja. Maar dat vind ik ook het leuke, dat eigenlijk die voetballers... die zagen er niet alleen als Griekse goden uit, ze gedroegen zich ook zo. Dus al die leidmotieven die je in die oude Griekse verhalen tegen... Hoogmoed, wrok, naïviteit, die zitten allemaal in dat WK. Alles dus zit erin, ja. WK is van alle tijden. Het is natuurlijk onvoorstelbaar dat Rinus Michels de WK-finale kiest... om een appeltje te schillen met Piet Keizer. Daar had hij blijkbaar nog een rekening mee openstaan. Rensenbrink begint geblesseerd aan de finale eigenlijk. Wil heel graag spelen, speelt ook. Maar iedereen, eigenlijk speelt ze met 10 man, min of meer, de eerste helft. Ja. En dan moet er gewisseld gaan worden. En de hele selectie gaat ervan uit dat Keizer daar gaat. Die is al zijn veters aan het strikken. En dan verdwijnen Cruijff en Michels eventjes voor een overleg. En dan komt Michels terug en die roept heel hard, een beetje bars, zoals dat kon. Zoals hij dat deed. Van de Kerkhof. en van de Kerkhof, René van de Kerkhof, als rechtsbuiten gaat dan linksbuiten spelen. En dat deed hij heel goed. Dat deed hij best goed, maar het is heel raar dat je niet de geëikte linksbuiten neerzet. Hoewel die tot niet heel goed gespeeld dat had. Dat in de finale is toch niet te geloven? Dat is bijzonder. Maar jongens, aan het eind van het liedje is het helemaal niet erg geweest... dat wij die finale verloren, wat dan beter kunnen winnen. Maar in de hele wereld hebben ze het nog over ons. Nou, dat is de Cruijff-theorie, hè, dit? Nee, maar dat is echt zo. Ja. Dat was dus niet zo geweest als ze gewonnen hadden? Ik heb in mijn leven in de jaren 70, 80, 90... maar ook nog in het nieuwe millennium in het buitenland mensen gehoord... over dat elftal. Dat was een oranje machine, dat was droomvoetbal. Dat was zo ontzettend goed. Dat heeft een omkering teweeggebracht. Inderdaad, jij had het over het moderne voetbal. Nou, daar is het moderne voetbal geboren. En dat is een uitvinding van de Nederlanders. Ja. Maar ook het moderne voetbal wordt lang niet zo schoon gespeeld als destijds in 1974. Misschien in Barcelona nog, hè, dat tiki-taki voetbal. Inmiddels zijn we weer een City. Dat was dan, laten we zeggen, de revolutie. En inmiddels zijn we weer een tijdperk verder. Want het voetbal wat tegenwoordig wordt gespeeld door Manchester City van Pep Guardiola, dat gaat nog vele klassen. Oké, de sport evolueert natuurlijk. Verhalen blijven bestaan. En jullie hebben 74 van die krankzinnige verhalen opgeschreven met elkaar. Nou, die ene van Willem van Hanen vond ik zo leuk. Oh, welke precies? Nou ja, dat de armoede onder die spelers, als je het vergelijkt met nu. Dat verhandelen van die kaartjes. Ja. Parkeerterrein, ik was daar echt... Ja, het verwijt staan mijn... Ze klussen een beetje bij, hè, gebrek aan kennis, maar ik was daar echt verbaasd over. Peter, Jan Jongbloed, die stond met een konijn op het veld. De bekende mascotte, die werd dus gesponsord door een bank. Ja. En daar ontvingen ze geloof ik 1000 gulden voor. Dus dat was het niveau waarop die mensen nog functioneren. Voetballers toen nog, die kwamen nog voor 1000 gulden, deden ze dingen. Maar geeft dat voor... Ik denk niet dat op dit moment spelers van het elftal nu voor 1000 euro met een konijn gaan staan zwaaien. In feite was aan het eind van hun loopbaan was niemand financieel onafhankelijk. Maar überhaupt was het in aanloop na dat WK ook een zooitje echt bij de bond, hè? Er werden heel veel rapporten geschreven. Er werd heel lang gezocht naar de geschikte coach. Op het allerlaatste moment kwam daar dus Rinus Michels. Maar als je kijkt hoe lang daarover vergaderd is... en hoeveel mensen de revue gepasseerd zijn... ja, een zooitje, zo mag je het toch wel noemen daarin zijn, Peter? Amateurisme ten top, ja, toch? Denk ik. En ik denk ook wel dat uiteindelijk de KNVB daarvan geleerd heeft. Maar die leercurve, of die zich al helemaal door heeft gezet, weet ik niet. Nee. Maar ja, er zijn ook dingen die niet gebeuren. Hè. Bijvoorbeeld premies. Ik heb ze in de aanloop naar dit WK helemaal niet gehoord. Dus dat wordt wel iets beter aangepakt. Want toen dreigde een complete revolt van mensen die weg wilden lopen. Omdat dat niet... Ja, er werd niet genoeg. Deze jongens hebben het niet nodig die nu in Qatar zitten. Die verdienen al zo godsgruwelijk veel. Die lachen om die premie, ja. Je noemde net Van Hanegem. En ik vond het ook mooi dat Michels ergens tegen Van Hanegem zegt... volgens mij is dat na afloop van de poolfase... die ze tamelijk glansrijk zijn doorgekomen. Willem, want die was wat geblesseerd geraakt in die poolwedstrijd, die laatste. Willem, er lopen er 2 naast je en 2 achter je. Zij lopen wel en jij speelt je spelletje, dan komt het goed. Dat is natuurlijk een gigantisch blijk van vertrouwen in Willem van Hanegem. Want hoe goed was Willem van Hanegem? En dan heb ik zo dadelijk dan nog een vraag over voor jou, Hugo. Nou ja, die was natuurlijk supergoed. Hij was zelfs geblesseerd, volgens mij. En daarom, hij zei eigenlijk, trainer, ik denk niet dat ik kan spelen. En toen zei Michels dus, ik kan hem niet zo goed nadoen als Hugo. Maar die zei van, joh, maak je geen zorgen. Zij lopen, jij speelt je spelletje. Is dat nu nog mogelijk en denkbaar, Hugo? Dat iemand, die andere doet voor jou het vuile werk. Jij speelt gewoon het spelletje. Nee, Louis van Gaal eist fysieke fitheid. Dat toetst hij ook aan wetenschappelijke onderzoeken en aan de arts. Iemand die niet 100% fit is, speelt niet. En dat is ook terecht. Ja, de tijden zijn veranderd en Willem van Hanegem was de beste na Johan Cruijff. Die 74 krankzinnige verhalen, probeer er toch nog één, want we hebben nog een kleine 2 minuten te gaan. Die misschien, het hoogtepunt is uit het oeuvre, zou ik bijna willen zeggen. Itzert. Het hoogtepunt uit oeuvre? Je hebt krol, zuurbier. Ja. Ik vind, kijk, we hebben de ossenworst van Piet Keizer. Dat vond ik zelf wel heel leuk dat we daarop stuiten. Ja. Die was dus op een gegeven moment wisselspeler. Verveelde zich te pletter. Dat vissen waar we het al over hadden. Maar die hield ook van ossenworst bij het kaarten. En er is een avond geweest. Dan was dus de ossenworst was uit de koelkast van het hotel. Wat idioot beveiligd werd. Maar de ossenworst was dus gejat. En toen is dus Piet Keizer als een soort detective door dat hele hotel gegaan om uit te zoeken wie dat op zijn geweten had. Daar is hij nooit achtergekomen, maar ja, die was flink pissig. Want dat was echt een uitje voor hem om even lekker die ossenworst. En uiteindelijk is het dus zover gekomen dat hij dacht van... Ik moet die worst hebben en dat is een heel gedoe geworden. En toen dacht Michels van nou laten we maar een paar feestavonden gaan organiseren. Want we moeten iets gaan doen. Want als we dit op zijn beloop laten... Daar viel ook wel overigens op de generaal. Hè, want je doet hem net heel mooi na, Hugo. De generaal Michels stond zijn boek natuurlijk ook bekend als heel streng en gedisciplineerd. Maar langzamerhand stond hij steeds meer. Hij heeft ook gezongen. Droomland. Dat was een van zijn favorieten. Ja, is mooi. En dus hij stond ook wel op een gegeven moment. Werd hij wat, en ik denk dat ook wel een beetje de fout is. Hij, hij ging de teugels iets te veel laten vieren op het laatst. Ja. Ben ik bang. Wat als? Iets, ja. Wat als? Het is echt een prachtig boekje. Dank jullie wel. En morgen kunnen we kijken met z'n allen naar de WNL op zondag. Om 10:00, gepresenteerd door Rick Niemann. Weet u natuurlijk, onder andere te gasten, onderwijsminister Dennis Wiersma. En zo dadelijk op deze zender Lara Billy Rensen. Met een special over het WK wegkijken. En met grote dank ook natuurlijk aan jou, Hugo. Wat leuk. Ja, zeker. Dat vond ik vooral verrassend en heel erg leuk. Clary Polak als de voetbaldisco in voetbalverslaafd. Ja, maar Clary is een echte voetballiefhebster. Nou, ook eens uitnodigen hier aan tafel van WNL de kantine. Ja, leuk hè? Ja, wij zijn er volgende week weer. Fijn weekend. In de kantine is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Het klinkt misschien primitief, deze gieren rondom een kadaver. Toch blijken ze veel slimmer dan altijd gedacht. Jouw puree had ik geproefd, is goed. Bij de eerste plant-based koksopleiding van Nederland leren studenten koken zonder dierlijke eiwitten. Onderzoek in het Amsterdams havengebied laat zien dat het aanleggen van tijdelijke natuurgebiedjes de moeite waard is. De natuur profiteert ongelooflijk snel. Er zijn soorten die het binnen een dag weten te vinden. En we ontvangen Aniek Mone, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging en net terug van de klimaattop in Egypte. Morgenochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Jou helpen gezonder te leven, dat staat bij ons voorop. En dus vind je op vgz.nl tientallen apps en workshops om bijvoorbeeld meer te bewegen en te ontspannen. Want hoe lekkerder iedereen in zijn vel zit, hoe beter. Ga naar vgz.nl/gezondleven.